Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Tine Jersing Knudsen. I går blev tre mænd dømt til døden for at have dræbt den 24-årige danske kvinde og en 28-årig norsk kvinde, som i december sidste år vandrede igennem Atlasbjergene i Marokko og blev altså slået ihjel. Og det var den danske kvinde Louisa Vesterager Jespersen og den norske Maren Ugeland. De blev fundet dræbt i Atlasbjergene, og de blev angrebet og knivdræbt i deres telt, som de under en trekkingtur i hvad der er Nordafrikas højeste bjerg, Tubkal, havde slået op på et plateau i 2.200 meters højde. Deres skændede lig blev fundet af to franske trekkere den 17. december, og halsen var skåret over på begge kvinder. Angrebet mod den blev filmet af gerningsmændene, som lagde videoen og en video af dem selv op, hvor de sværger troskab til terrororganisationen Islamisk Stat foran et hjemmelavet banner. Og nu er der altså faldet dom i sagen, men faktisk har der været hele 24 tiltalte i alt. Godmorgen, Søren Meyer, journalist her på radioen. Godmorgen. Kan du ikke lige prøve at fortælle lidt om de her domme, som er blevet udstukket til de dømte? Jo, altså der er jo de tre hovedgerningsmænd, som har kendt, at de har stået bag de her drab, og de har alle tre fået dødsstraf. Der er en fjerde, som domstolen i Marokko mener at have været med til at planlægge og stå bag det, altså det her drab, men han har ikke været med til at udføre det, han har fået livstid. Og så de resterende 20, altså det er jo 24 tiltalte, det er en ret stor sag, de fik mellem 5 og 25 års fængsel. Spørgsmålet er jo så, om der egentlig kommer til at være tale om en dødsstraf. For Marokko har ikke eksekveret en henrettelse i løbet af de sidste 25 år. Der sidder faktisk flere end 100 personer på dødsgang i de marokkanske fængsler. Er det her nødvendigvis en dødsstraf? Altså, det er jo svært at sige, og især for mig. Men det er jo det, der er mange, der stiller spørgsmålstegn ved. Fordi hvis du ikke har eksekveret en dødsstraf siden 1993, spørgsmålet er så, om de skal til at gøre det nu. Men det må vi jo så vente og se. De har jo indrømmet, de tre, der er blevet dømt til døden, at have udført drabet for Islamisk Stat. Hvad er deres relation til Islamisk Stat? Jamen, man kan sige det der med, om der er nogen konkret relation, er svært, fordi gerningsmændene, de har indrømt, at de udført handlingerne for at imponere Islamisk Stat. Derfor har de sendt de her videoer, som de også optog drabene til Islamisk Stat. Islamisk Stat har så ikke udgivet dem. Og de her fire gerningsmænd skal angiveligt ikke have fået opbakning til terrorhandlingerne fra Islamisk Stat. Tak fordi at du var med, Søren Meyer, journalist her på radioen. I næste time der ringer vi til Sanne Lav Petersen, en journalist, der lige nu er i Saleh i Marokko, hvor de tiltalte er blevet dømt i går. Og hun fortæller lidt mere om, hvad der skete i retten. Bjørnen er skovens konge. De er så stærke, man tror, at det er løgn. Og den har en sjælelig forbindelse til jægeren. At der sker noget med folk, når de er på bjørnejagt. David Carsten Pedersen rejser til Canada. Står kraftedme med en bjørn. For at skyde bjørnen. Fuck. Og spise den. Fuck. Hvis han kan. Det var sikkert det dårligste dårlige, måske. Bjørnen er nemlig magisk. Så begynder jeg at vifte med min arm og tale med bjørnen. Hallo bjørn, hallo bjørn. Og bjergene er uberegnelige. Det er faktisk ret koldt og ret vådt og ret nederen. Finder David Carsten Pedersen sin bjørn. Og det her bjørnejagt, det gør bare noget ved en. Ikke før han finder sig selv. Fuck, fuck, fuck. Bjørn er noget helt særligt. Der sker noget op i hovedet på en. Tag med på bjørnejagt. Bears aren't monsters. I've got your back at all times. I serien Før bjørnen er skudt. Og jeg har aldrig nogensinde brugt så meget tid og energi på at sætte mig ind i dyr. Hver lørdag kl. 10 her på Radio 24/7. Only shoot when you're ready to shoot. Bjørnen er skudt af en del af Radio 24/7's ambitiøse sommersendeplan og kan også hentes som podcast. Ja, og lidt senere i den her time, der skal vi tale om Jehovas vidner, for Jehovas vidner er kommet til hovedstadsområdet i Danmark i de her dage i hobetal, fordi der er en stor international konference, skulle jeg til at kalde det. Jeg mener, de kalder det et stævne. Og det er det ikke alle, der er tilfredse med, særligt ikke dem, som har fået skudt hånden af, fordi de har forladt Jehovas vidner, altså som ikke har set deres nærmeste i mange, mange år. Vi får besøg af en af dem, som har forladt Jehovas vidner og ikke har set sin datter i rigtig mange år. Han har taget initiativ til at starte en protestgruppe, som vil stille sig op og demonstrere foran Jehovas vidners stævne, som foregår i Brøndby her fra i dag af. Og så har jeg sat vores journalister på opgave derude, fordi at på forsiden af Politikken, der står der en rigtig væsentlig historie, synes jeg faktisk. Den handler om Danmarks kontrol med vores centrale telenetværk, som bliver flyttet til Rumænien. Og det behøver dog ikke at være noget galt i det, heller ikke fordi der som sådan er noget galt med Rumænien. Der er bare det ved det, at simpelthen det tilsyn, de danske myndigheder har med sikkerheden omkring telenetværket, bliver kraftigt forringet. Det vil sige, at Center for Cybersikkerhed simpelthen ikke længere kan stille krav om at få sikkerhedsgodkendt alle de ansatte, der håndterer de mest følsomme dele af netværket. De kan heller ikke komme på uanmeldt kontrolbesøg i Bukarest. Hvorfor er det et problem, tænker du måske? Jamen selvfølgelig er det et problem for alle, der har TDC, men det er også et problem for Danmark som stat, fordi at staten har alle mobilabonnementer hos TDC. Så vi er i fuld gang med at ringe til nogen, der kan gøre os klogere på den her sag, og forklare hvorfor og hvordan det her det kan lade sig gøre, og hvad det præcis betyder for sikkerheden. Radio 24/7. Hver dag i løbet af sommeren ringer vi til en dansker. I dag ringer vi hele vejen til Mexico, hvor du er, Sofie Geisler. Godmorgen. Ja, godmorgen. Sofie, du har boet i Mexico i 20 år, og du har blandt andet været rådgiver for den mexicanske regering i 9 af dem. Og du skal selvfølgelig fortælle os, hvilke nyheder, der rører sig i Mexico i de her dage. Men allerførst, er det ikke noget med, at du sidder nu et sted med telefonen op i øret, og du har sagt til os, at det kan godt være, at du lige pludselig smider telefonen, hvis der kommer et jordskælv? Ja, det er rigtigt. Vi har haft en hel del større jordskælv i Mexico City de sidste par dage. Og det har været lidt specielt, fordi normalt så ligger epicenter, der starter jordskælv, simpelthen i andre stater nede sydpå. Men nu er epicenteret rykket op her til Mexico City. Og det har været næsten hver aften de sidste par dage, der har været ganske store jordskælv. Og epicenteret for et af dem, det ligger faktisk 2 gader væk fra her, hvor jeg bor. Så hvis der skulle være et eller andet, så kan det være, at forbindelsen ryger for et kort øjeblik. Altså epicenteret til jordskælvet ligger 2 gader fra, hvor du bor? 2 gader fra, hvor jeg bor, og det har ikke været aktivt de sidste 45 år, men det er så lige pludselig blevet aktivt her fra en uges tid siden. Men hvorfor er du ikke flygtet, skulle jeg lige sige, Sofie Geisler? Jamen, det er jo en del af Mexikos hverdag. Der er en helt større jordskæl. Jeg tror, der er næsten 10-15 jordskæl om dagen. De plejer bare at være ganske små og være i forskellige steder i landet. Mm. Så det er noget, man bliver nødt til at lære at leve med. Ja. For den ene eller anden måde. Nu er det ikke fordi, at det skal være en omgang onkelhumor, men vi plejer jo at sådan set bare at spørge udlandsdanskerne om, hvad der ellers rører sig i deres land. Så kan du ikke lige prøve at fortælle ud over jordskæld, hvad der ellers rører sig i Mexico? Ja, ud over jordskæld, som jo rører sig en hel del. Så kan man, ja, her i Mexico på øjeblikket er der, altså der er jo en hel del større nyheder, men 2 af 3 af de sådan store begivenheder er kort fortalt, at skatteministeren, som har været en meget vigtig person i den nye regering, som lige er tiltrådt her fra december, sidste december, er gået og forladt regeringen for ganske få dage siden, og det har været til meget stor overraskelse. Og der har han gjort med voldsomme anklager mod den nye regering om, at den er så ideologisk, at hele landets økonomiske fundament simpelthen er risiko. Mm. Og i og med, at Mexico har spået sådan en større økonomisk magt i verden inden for de næste 10-15 år, så er det også blevet en nyhed, som har vakt stor opmærksomhed sådan internationalt set. Så det er den ene historie, som næsten hver dag har en ny føljetong om, hvorfor han gået, hvad har han sagt, hvem har sagt hvad. Men den anden historie, som virkelig sådan for meget omtale her, det er jo selvfølgelig situationen med Mexikos nye aftale med USA's præsident Donald Trump om at stoppe alle migranter fra Mellemamerika, som rejser igennem Mexico og som forsøger at komme ind til USA. Mm. Og lige præcis i går er det faktisk blevet offentliggjort, at siden Mexico accepterede den aftale for lidt mere end 1,5 måned siden, der har de stoppet, er der blevet stoppet og afvist næsten 30.000 migranter ved grænsen. altså næsten 1000 om dagen. Og det er det højeste, der har været i mere end 20 år, et af de højeste, der har været overhovedet i historien. Ikke? Ja. Så på den ene side, så har det jo selvfølgelig gjort Trump meget glad. Han sender, han klarer jo ikke at være specielt glad for hverken Mexico eller have meget positiv omtale af mexikanere. Men lige for øjeblikket, der er den stemning altså vendt. Og han sender meget jævnligt tweets flere gange om ugen om, at Mexico har overgået alle hans forventninger. Han er virkelig utroligt begejstret. Mm. Det er man så ikke her i Mexico. Der har ikke været den samme begejstring. Okay, nej, det er måske klart nok. Sofie Geisler, noget, der har fascineret folk hele vejen til Danmark i de her dage, det er nyheden om El Chapo. Den her mexicanske drug lord, som simpelthen er blevet fængslet eller dømt til livstid i fængsel. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvem El Chapo han er? Jo, det er rigtigt. Det var jo lige præcis i går, at han fik livstidsdom plus 30 år ekstra. Og Joaquin Guzman Loera, som er en 62-årig herre, kan man sige, som er kendt som El Chapo, er en af de allermest berygtede narkomafia-bosser, er stort set i hele verden. Og han har haft et narko-imperie, som simpelthen har kontrolleret en stor del af Mexico med både afpresning, korruption, mord, tortur, alverdens former for våbenhandel, handel selvfølgelig også med narko. Og så er han jo kendt for at have lavet hele tunnelsystemet under grænsen mellem Mexico og USA for at kunne transportere kokain, hovedsageligt kokain, til USA. Og samtidig er han jo berygtet og kendt også for at have flygtet adskillige gange, faktisk 2 gange, er han flygtet fra topsikrede fængsler her i Mexico. Ja. En gang her i 2014, og så sidste gang også her i 2016. Og så er han så blevet sendt til USA, hvor man bad om at få ham til USA, fordi en meget stor del af handlen og våbensmugling og hvidvaskning af penge osv. så videre, der har foregået også, og haft en påvirkning for USA. Ja, han er jo en rigtig, rigtig grim fyr, ikke? Altså, som jo har været notorisk voldelig og altså, simpelthen er ansvarlig for alle mulige forfærdelige ting. Altså, hvordan reagerer befolkningen på nyheden om, at han så skal tilbringe resten af livet i fængslet? Ja, det er jo en ganske interessant spørgsmål, fordi at for det første så har det jo været meget interessant, at jeg kunne se verden over, har der jo simpelthen været artikler, reportager, der har jo været biografiske artikler om ham, der har jo været alverdens interview med forsvarsadvokaterne. Og hernede i Mexico, der har der været nogle små notitser. Der har været nogle, jeg tror, at den læste notits, kunne jeg se, den var på omkring 20 linjer, og så har der faktisk ikke været andet. Så dels har der ikke været særlig meget opmærksomhed sådan i medierne, som man ellers havde kunne regne med. Og for det andet, så når man så spørger rundt i befolkningen, så er det jo meget interessant, at de fleste har utrolig stor medfølelse med, at han nu skal være i det der fængsel. Han bliver overført, lige præcis i dag, han bliver overført til et topsikret fængsel, der hedder Florence, som ligger i Colorado i USA. Og det er et af de aller værste fængsler i verden, og har, altså, der har ikke været nogen menneskerettighedskontrol, der har ikke været journalister, der har ikke været nogen form for supervision og evaluering siden 1994, hvor de åbnede fængslet. Okay. Siden den dag er der simpelthen ikke nogen andre, der overhovedet må komme ind, fordi at det er hovedsageligt bygget til, at man er i fuldstændig 100% isolation 23 timer i døgnet. Sofie Geisler, tusind tak, fordi at du havde mulighed for at være med her til morgen. Ja, selv tak. Du er som sagt dagens udlandsdansker, der har boet i Mexico i 20 år, og altså blandt andet har været rådgiver for den mexicanske regering i 9 af dem. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Det sociale medie Instagram gør nu antallet af likes usynlige i flere lande. Og det vil sige, at hvis nu en af dine venner, en af dem du følger på Instagram, har lagt et billede op, så kan du ikke længere se, hvor mange der har trykket synes godt om til det. Man kan stadig trykke på en knap og se, hvem der har liket billedet, men man kan altså ikke se det samlede antal, og det er et eksperiment, som kommer til at gælde for personer i Australien, Brasilien, Italien, Irland, Japan og New Zealand. Og formålet er ifølge Instagram at fjerne presset om, hvor mange likes man får. Godmorgen, Amalie Wessel. Godmorgen. Du er 22 år gammel, og du har været blogger og influencer i flere år efterhånden, siden du var teenager. Men nu har du lige oprettet en ny Instagram-profil for faktisk at slippe for det her like-ræs. For de uindvidede, kan du så ikke lige prøve at fortælle, hvad det er for et ræs? Det er ræset om, at alle opslag har sådan en eller anden form for branding-værdi, så at det er i hvert fald for blogger og influencer, er det ret essentielt, at et billede ret hurtigt performer med et vis antal likes. Og det er jeg bare lidt færdig med at føle mig styret af. Ja, performer? Altså, hvor godt skal man performe, når man er influencer? Hvor mange likes skal man have for, at man har performet godt nok? Det er et rigtig godt spørgsmål. Det tror jeg er meget individuelt, også i forhold til selvfølgelig, hvor mange følgere man har. Ja. Men det er altid... Ja, det lyder jo sådan absurd, når man står og fortæller om det. Men over 1000 likes er sådan et... I hvert fald i den følgergruppe, jeg havde, altså med det antal følgere, jeg havde på min influencer-profil, der er over 1000 likes et billede, der har performet rigtig godt. Okay. Ja. Du havde jo på din gamle profil 26.000 følgere. Det er en god chat, må man sige. Når du så lagde et billede op, så sad du faktisk og holdt øje med, hvor mange der likede det. Og hvorfor gjorde du egentlig det? Altså, der er jo noget helt sådan basalt i det, at man bliver, altså, at der udløses dopamin, når man får et like. Mm. Så det er jo fordi, det på en eller anden måde er sådan et kunstigt glædesrus, at der tækker mange likes ind rigtig hurtigt. Og hvis der så ikke gør det, så er det omvendt en lidt kedelig oplevelse. Ja. Hvordan føles det, altså, hvis der så ikke er nok likes? Det er jo på en eller anden måde ligesom at aflevere en opgave, og så få at vide, at man kunne have gjort det bedre i en anden opgave. Ja. Så det er jo på en eller anden måde i sådan Instagrams, i Instagram-verdenen, er det jo på en måde at have gjort arbejdet sådan 90%. Mm. Hvad gjorde du, hvis et opslag ikke fik nok likes, så? Enten så gik jeg bare og var i lidt dårligt humør over det. Nogle gange synes man jo også selv, at billedet er virkelig godt, og så kan man tænke, hvorfor skal den her irriterende algoritme lige ramme, eller synes andre, at det er et dårligt billede, eller hvad sker der? Men jeg kunne godt finde på at slette et billede efter noget tid. Der er også noget... Ja, altså arbejdsmæssigt er det jo også skidt, hvis man har billeder, der performer dårligt. Mm. Kan du prøve at komme med et eksempel på et billede, du har slettet? Åh, det kan jeg ikke huske. Det er lang tid siden. Jeg har ikke brugt min influencer-profil i en del måneder nu, okay. Og jeg startede op på en ny profil, hvor jeg virkelig ikke tænker over sådan nogle ting. Så det ligger også efterhånden lidt fjernt for mig at sidde og kalkulere det på den måde. Mm. Så du har oprettet den nye profil for simpelthen at slippe for det. Men du vil stadig influencer og blogger, eller hvordan? Nej, altså min blog lukker faktisk per 1. august, ja. Og jeg tror heller ikke, jeg vil betegne mig selv som sådan influencer i den kommercielle forståelse, der er omkring ordet, men jeg tror, vi alle sammen er influencer på en eller anden måde, eller vi i hvert fald alle sammen influencer hinanden, altså påvirker hinanden, og der tror jeg, at, eller der håber jeg i hvert fald, at det, at jeg deler mine tanker omkring, hvad præstationspres på Instagram har gjort ved mig og mit liv, og at jeg så også rent faktisk gør noget aktivt for at ændre på mine mønstre omkring min færden på sociale medier, at det måske kan inspirere andre til også at have et kritisk blik på, hvad det gør ved ens selvtillid og selvværd og også sådan stressniveau at være så optaget af Instagram. Du var jo med i den her programserie på DR3, der hed De Perfekte Piger, der handlede om netop præstationskultur. Også på sociale medier, og du har også været med i Ungepanelet under Sundhedsministeriet, som skulle belyse, hvordan man kan forbedre unges mentale trivsel. Er der virkelig altså en direkte linje fra unges mentale trivsel, og så over til Instagram og likes? Altså det kan jeg jo som ikke-faglig person nok ikke stå og sige hverken ja eller nej til. Men jeg synes i forhold til, hvad jeg selv har gjort mig af erfaringer i mit eget liv, at det løfter en byrde af mine skuldre, at jeg ikke er på Instagram i en konkurrenceforstand. jeg tror, det er konkurrencen i det, som gør det svært at være rolig omkring sit eget selv, hvis man, hvis man konkurrerer med andre på Instagram på den måde. Hvad giver du for Instagrams forsøg her? Altså, synes du, det er et godt tiltag, at de skjuler antallet af likes? Altså, så vidt jeg har kunne læse mig frem til, så skjuler de kun antallet af likes med det umiddelbare blik. Altså, du kan stadig trykke dig ind for at tjekke, hvor mange likes et billede har fået. Så det er stadig muligt at finde ud af. Okay. Så det, de gør, er, at det ikke vil stå, når du scroller igennem dit feed, så vil der ikke stå et antal under hvert billede. Og jeg tænker umiddelbart, at det er et fint tiltag, og jeg synes, det er også et interessant forsøg, fordi det kunne være ret interessant at ligesom prøve at lave nogle forsøg på nogle mennesker, om det reelt ændrer deres følelsesmæssige oplevelse af det at sidde og være på Instagram. Men at man kan sige, det er også på en eller anden måde er det også et meget lille tiltag, fordi du vil også stadig kunne på dine egne billeder, vil der stadig stå, hvor mange likes du har fået. Okay. Så oplevelsen af at lægge et billede op og se, hvor mange likes der kommer, vil være den samme. Ja, så er der måske ikke så meget nyt i det hele taget, eller hvad? Nej, men det er nok mere helhedsoplevelsen af at sidde og scrolle igennem ens nyhedsfeed, at det måske kan gøre noget, eller i hvert fald måske ændre i måden, man modtager det indhold, man ser. For hvis man ikke ser under et billede, hvor mange likes det har fået, så kan det være, at man måske tænker rent faktisk mere over sådan det reelle indhold, end populariteten af det. Mm. Du har været blogger, siden du var helt ung. Hvor gammel egentlig? 13, tror jeg, jeg postede min første YouTube-video. Wow, så det er alligevel 9 år. Ja. Det er helt vildt. Altså, kan du bare glemme likes så? Nej, det kan jeg ikke. Altså, jeg kan jo ikke slukke for, at det også udløser dopamin for mig, når nogen synes godt om noget, jeg lægger op. Ja. Sådan er vi jo indrettet, så det kan jeg jo ikke bare sige, nu er jeg ligeglad til. Altså, sådan fungerer det jo ikke. Men det er en anden måde, det betyder noget for mig nu. Eller jeg tror ikke, at det er likesene, der betyder så meget, men måske mere, hvem der liker. Altså for eksempel så, hvis jeg lægger noget op på Instagram, som jeg synes er sjovt, og min veninde med samme humor liker det, så synes jeg, det er sjovt. Eller kvalitet det er frem for kvantitet. Ja, ja, jeg tror, det må være sådan noget. Jeg har også betydeligt færre følgere på min nye profil, og jeg synes, det er ret hyggeligt. Ja. Også det der med, at jeg ved, at det ikke betyder noget, om der falder nogen fra eller kommer nogen til, fordi det har ikke nogen betydning for mit sådan, arbejdsliv, eftersom jeg jo ikke er influencer i sådan en kommerciel forstand mere. Nej, den der kommercielle forstand, det er vel, altså den forretningsmodel, det er bygget op omkring at være influencer, at man har en masse følgere, så kommer der nogle virksomheder og tilbyder penge, gaver, alt muligt. Ja. Ja, ja, ja. Ja, og der skal man jo også holde en vis performance kørende for, at der bliver ved med at være nogen, der har interesse i at, ja, at få promoveret deres produkt. Ja. Ja, jeg er gået over til at være lidt mere fortaler for, og lidt gladere for oplysningskampagner. Så det kunne jeg sagtens finde på fortsat at lave på min nye profil. Mm. Ja. Mm. Ja, og det, altså hele den del, der handler om penge og gaver og annoncer og sådan noget, jeg tror, det er det, jeg sådan personligt selv nogle gange har det lidt mest stram med ved nogle influencer, fordi at det kan aldrig blive sådan helt ærligt eller oprigtigt i min verden, hvis man bliver betalt for at gøre noget, og man får gaver for alt det, man lægger op. Nej, der er jo også et brief, altså en formular, man følger, når man laver en kampagne for et firma. Så det er, og nogle gange er det noget, man udformer sammen med firmaet, og andre gange er det ikke. Mm. Ja. Men nu har du altså droppet det? Ja. Føles det godt? Ja, det føles dejligt. Det er sådan, ja. Det føles rart at være mere privat, og det føles også rart ikke at skulle, at det ikke betyder så meget, hvad jeg lægger på Instagram, og hvor mange likes det får. Det er sådan rimelig lige meget nu, fordi det bare er, nu er jeg bare mig, og så må der være nogen, der følger, eller nogen, der ikke følger. Det er sådan, det har ikke rigtig nogen, sådan, det er i hvert fald ikke en stressfaktor. Det har ikke betydning på den måde længere. Det lyder da skønt, altså. Ja. Tillykke med det. Tak. Og tak, fordi du kommer ind, Amalie Wessel. Selvfølgelig. Amalie, som altså har været influencer i mange år, og nu studerer dansk på Københavns Universitet. Ved siden af mig står min gode kollega Inam Nabil, og hun er klar med et kort nyhedsoverblik. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. EU vender tommelen ned til dansk stop for salg af fossilbiler i 2030. Det vil ikke være muligt for Danmark at forbyde salg af nye benzin- og dieselbiler fra år 2030, som både den tidligere og nuværende regering ellers ønsker. Det skriver Berlingske på baggrund af et brev sendt fra den polske EU-kommissær Elżbieta Białkowska til Folketingets Europaudvalg. Et sådan forbud er nemlig i strid med EU-lovgivningen, skriver kommissæren. Center for Cybersikkerhed mister sin kontrolfunktion, når Ericsson rykker driften af TDC's telenetværk til Rumæniens hovedstad Bukarest. Det er stærkt kritisabelt, mener eksperter. En af kritikerne er IT-sikkerhedsekspert John Foley, tidligere analytiker i Center for Cybersikkerhed, som er en del af Forsvars Efterretningstjeneste. Det er i allerhøjeste grad et problem, at den myndighed, som skal føre tilsyn med teleoperatørerne, mister muligheden for at føre tilsyn, fordi TDC outsourcer til Rumænien. Det er udflytningen af det allerhelligste maskinrum, hvor millioner af danskers data samles. Jeg er lidt rystet over, at man tør overlade noget så vigtigt til et tredjepartsland uden at kunne føre tilsyn, siger John Foley til Politiken. To personer er blevet dræbt i en eksplosion ved et universitet i Afghanistans hovedstad Kabul her fredag. 10 er derudover kommet til skade ved eksplosionen, og de er blevet transporteret til et hospital, oplyser Wahid Mayar, der er talsmand for Afghanistans sundhedsministerium. Flere og flere vælger oksekødet fra, når de skal fylde indkøbsvognen i supermarkedet. Det viser tal fra Analyseinstituttet Nielsen, som baserer sig på data fra 98% af alle landets supermarkedskæder. Fra midten af 2017 til og med første halve år af 2019 er salget af fersk oksekød faldet med 3,8%. Samtidig er salget af fjerkræ steget næsten 8%. Ifølge Helle Brønum Carlsen, der er lektor i madkundskab ved Københavns Professionshøjskole, er det et udtryk for, at forbrugerne bliver mere klimabevidste. Der er jo kommet en klimabevidsthed, det ser vi, så vi jo ved sidste valgkampagne her for nylig, at vi skal skære ned på de store CO2-belastere, og det er jo blandt andet oksekødet. I dag først skyder stedvis regn eller byer, men op ad dagen klarer det noget op. Temperatur op mellem 19 og 24 grader, og svag til en vind først omkring syd, senere omkring vest, men ved Bornholm omkring øst. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, du kan som altid skrive ind til mig med dine holdninger til det, du hører. Og også gerne, hvis du har nogle personlige erfaringer med det, du hører i radioen, så vil jeg meget gerne høre fra dig på sms. Nummeret er 42 600 247. Det kan jo være, at du har erfaring med det næste emne, vi skal tale om, som er et stort internationalt stævne for Jehovas vidner i Brøndby, hvor op mod 30.000 mennesker forventes at deltage. Udover de 30.000, så er der en lille gruppe på 20 mennesker, der også sætter kurs mod Brøndby i dag, men det er ikke for at hylde Jehova tvært imod, det er for at demonstrere for, eller hvad skal jeg sige, mod de mørke sider af Jehovas vidner. Simon Nielsen Øregård, godmorgen og velkommen til. Tak. Ja. Hvad er det, du gerne vil have ud af den protest, du skal direkte ud og lave efter det her? Jamen, vi vil gerne gøre opmærksom på, at Jehovas vidner er et parallelt samfund i vores samfund, som har nogle mørke sider, som de fleste ikke kender til. Altså, man har jo hørt om, at folk kan blive udstødt og sådan nogle ting. Men vi er faktisk en del stemmer, som ikke er blevet hørt og ikke har haft mulighed for det. Men vi er efterhånden som medierne og teknologien er kommet frem, så har vi fundet sammen med nogle grupper. Og ja, nu tager vi derud 10-20 mennesker imod 30.000. Ikke imod dem, men imod deres idéer. Selvfølgelig, ja. Ja. Og du har jo selv været i Jehovas vidner. I er jo alle sammen afhopper af jer, der, eller kalder man det det? Udstødte? Frafaldende. Frafaldende, udstødte. Forrædere. og Jehovas vidner har mange meninger om, hvad vi er for nogle typer. Mm. Men jeg har en baggrund hos Jehovas vidner. Jeg er født og opvokset i det. Og det gælder jo, at de fleste Jehovas vidner i Danmark, at de føder ligesom deres egne medlemmer ind, fordi at deres tjeneste, den fungerer ikke sådan 100%. Der er ikke så mange, der falder for det, når de kommer og banker på. Nej. Så vi er så nogen, der har set bagsiden af medaljen, og Jehovas vidner er jo gode mennesker og søde mennesker, og de er pæne i tøjet, sådan lidt småkedeligt måske, men altså, det ser pænt og nysligt ud, det hele. Men det er jo et trosamfund, som udøver en massiv social kontrol, og en massiv psykisk vold faktisk mod deres medlemmer, eller dem, som ikke ligesom kan passe ind i deres dagsorden. Mm. Hvornår gik det op for dig, at Jehovas vidner havde de her mørke sider, som du ikke kunne acceptere? Jamen altså, det siden jeg var en meget, meget lille dreng i virkeligheden. Min morfar blev udstødt, da jeg var 4 år gammel, og jeg troede, så skulle han jo dø, ikke? Og det er noget, jeg har levet med hele livet, men der er jo sådan noget, når du er vokset op i et verdensbillede, som altså for nogen kan virke helt gakket. Jamen altså, du har jo troen på det, fordi du får det at vide af dine forældre og alle dem, du kender, og du er kun sammen med Jehovas vidner, du er kun sammen med dem i menigheden, alle venner og familie af Jehovas vidner. Og så tænker man, jamen det kan da ikke være mig, der er den eneste, der synes det her, det virker lidt skørt. Og den der indre konflikt, som psykologer kalder det kognitiv dissonans, den lever man med mere eller mindre hele livet og bliver syg af det, eller også så opgiver man og falder til patten og gør, hvad der bliver sagt. Jeg prøvede at hygle mig igennem det, men... Hvad vil det sige? Jamen altså, jeg vidste, at det var forkert til sidst, men der var jeg blevet gift og havde børn, og jeg kunne ikke... Så var den sociale kontrol, altså en kæmpestor eksistentiel krise, ikke? Skifte hele sit verdensbillede ud. Det er angstprovokerende, men altså... Stod du til at miste din familie? Ja, det var det, jeg vidste. Altså, hvis jeg forlod Jehovas vidner, så ville jeg... Fordi jeg blev døbt, da jeg var 16 år gammel. Og det der med, at man er blevet døbt, det er det, der gør, at man kan blive udstødt. Og hvis du bliver udstødt, så mister du som udgangspunkt hele din familie og hele din omgangskreds. Mm. Du er simpelthen død for dem, simpelthen. Ja. Er du så død over for din familie nu? Ja, de tager i hvert fald ikke telefonen, når jeg ringer. Så, altså, jeg ser ikke min familie. Jeg nu har en meget lille familie. Den er måske lidt dysfunktionel. Det gælder jo mange af Jehovas vidners familier, selvom de har et glansbillede udadtil. Jeg har ikke set min datter i 5 år. Hun er 20 år i dag. Det kommer ikke uden en pris, at man forlader Jehovas vidner. Og derfor er der også rigtig mange, der vender tilbage, simpelthen, ikke? Fordi at de ikke kan, altså, de savner. Og der er det en historie i sig selv, at vi ikke mere end 10-20 stykker, der tager ud til Brøndby i dag, og så skal vi stå inde på Rådhuspladsen. Men altså, at der ikke er flere, det betyder ikke, at vi ikke er flere. Men altså, det er svært for folk at komme. De er bange for, altså, det er psykisk belastende, det er, altså, det der med at tage ud og så måske møde nogle af deres, eller se deres familie, som... de ikke har kontakt til det. Der er mange, det tør de simpelthen ikke. Man skal tænke på, at når du kommer ud fra sådan et samfund, som Jehovas vidner er udstødt, så har du større... Så har du et dårligt udgangspunkt i livet. Altså, vi taler folk, der har en højere kontakt med sundhedsvæsenet. Vi har dårligere uddannelser. Vi har dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er helt taget svært udgangspunkt i livet. Og de mennesker har det svært. Og derfor har de det også så svært, at de ikke kan komme til sådan en protest i dag. Så det er en historie i sig selv, at vi ikke er flere, der tør eller magter at dukke op. Er du selv bange for, at du for eksempel kommer til at se din datter i dag, og hun så bare går forbi dig, som om du har luft, eller hvad? Nej. Jeg håber nærmest på at få lov at se et glimt af hende. Altså, det er nok sådan, jeg har det personligt. Jeg har brændt alle de broer, jeg overhovedet kan brænde. Blandt andet ved at... med den her radio, og jeg har ikke mere at tabe. Så derfor synes jeg, at den viden, jeg har, den forpligter, og derfor har jeg engageret mig i det her. Jeg er jo også medlem af bestyrelsen af en forening, der Eftertro, som jeg var med til at skabe, hvor vi hjælper folk, der er kommet ud for, eller har nogle problemer i forbindelse med en religiøs baggrund, og det gælder også alle mulige andre religioner end Jehovas vidner. Men Jehovas vidner er stærkt repræsenteret der, vil jeg sige. Du har en t-shirt på. Ja. Hvor der står UN Convention on the Rights of the Child, European Convention of Human Rights, altså menneskerettigheder. Hvorfor har du den t-shirt på? Fordi at vi mener, at Jehovas vidner er en organisation, som bryder menneskerettighedskonventionerne og også børnekonventionen. Altså hvis man ser paragraf 12, 13 og 14, det handler om barnets ret til selv at have synspunkter, barnets ret til at have sin egen ytringsfrihed, barnets ret til at have sin egen religionsfrihed. Altså et Jehovas vidne barn, hvis man kan kalde det sådan, der er født ind i Jehovas vidner, er jo færdigprogrammeret til at komme med hele prædiken, når de starter i skole. Og så bliver man typisk døbt, når man er en 14, 15, 16 år gammel. Jeg tror, jeg ved ikke, om de har sat alderen lidt ned, altså om det vil blive lidt mere trendy og være lidt yngre. Men du er i hvert fald i meget tidligt stadie i dit liv, hvor du træffer en beslutning, der gør, at hvis du er ude af det, jamen, så mister du hele din baggrund. Og det er jo på et uoplyst grundlag, for det er sådan en ensidig indoktrinering fra Jehovas vidner, at vi lever i de sidste dage, og du ved, man skal gøre, hvad Jehova siger, og det står i Bibelen, og så er den sådan set ikke så meget længere. Det er meget sort-hvidt og meget enkelt system, og det kan børn sagtens forstå. Og der er noget, der hedder Harmageddon, dommedag, kommer lige i vores levetid. Altså, jeg troede jo, jeg kan huske, da jeg var en meget lille dreng, at jeg var bange for, hvad der skulle ske i 1975, fordi der troede Jehovas vidner, at Harmageddon ville komme, ikke? Jeg er født i 1971, ikke? Ja. Altså, så det er altså ret tidligt at gå og være klar over, at der er noget, der hedder rigtigt og forkert og godt og ondt og liv og død og konsekvenser og den slags ting. Der er en lytter, der gerne vil stille dig et spørgsmål, der har sms'et ind. Godmorgen, hvem taler vi med? Hallo? Ja, der er meget dårlig forbindelse, vi kan næsten ikke høre dig. Ja, det er meget bedre, hvis den er oppe i øret, telefonen. Sådan der. Hvem er det, vi taler med? Jeg taler med David. Hej David. Hvad vil du gerne spørge Simon om? Jeg kunne bare godt tænke mig at høre den her udstøtte, hvorfor han som 16-årig valgte at lade sig døbe. Ja. Jamen, det gjorde jeg, fordi at jeg troede på det. Og fordi at hvis ikke man lod sig døbe, jamen så vil folk begynde at spørge, om der ikke var noget galt. Er du sikker på, at du vil det her? Er du et godt eksempel i menigheden? Der er sådan en kultur blandt Jehovas vidner, ligesom at være den bedste og den dygtigste og den mest retfærdige, eller hvad hedder det, retskaffende, for nu at bruge et religiøst udtryk. Så må bare presse fra, fordi at jamen, det er for jeg valgte selv og vise interesse for at lade mig døbe, men fra familiens side sagde de til mig, at de synes ikke, det var en god idé, fordi at de kunne allerede dengang, som hvad var jeg, 14-15 år, mærke, at jeg måske havde gang i et dobbeltliv. Ja, men så er Jehovas vidner også, hvad skal man sige, det er ikke nemt at blive et Jehovas vidne. De lokker ikke bare folk ind, og så er du bare hapset. Altså, det giver jeg da ret i. Der vil man jo få at vide, at hvis man ikke ligesom udviste de rette signaler, så skulle man måske lige rette ind på nogle ting før. Ja, præcis, ikke? Og man kunne også blive ligesom mærket i menighed, hvis du var dårligt selskab. Der er jo det her bibelske bud om, at dårligt selskab ødelægger gode vaner og sådan nogle ting, ikke? Så den er jo, den er der jo til dagligt. Det er jo, man går til mødetræ, ja, det gjorde man dengang, jeg var dreng, ikke? Altså barn eller... Men jeg mener bare, der var ikke rigtig nogen, der pressede mig, da jeg var teenager om at skulle døbes. Er du Jehovas vidner, David? Jeg har valgt som 18-årig at gå en anden vej. Okay. Man har aldrig været døbt, men det var så kun fordi familien ikke lige bakkede op om det. Men det er jeg så glad for jeg har så kontakt i dag. Ja, det skal du også være glad for. Men jeg synes bare, at der er mange, der piver, fordi at dem, der lader sig døbe, de ved udmærket godt, hvad konsekvenserne af udstødelse er. Ja, selvfølgelig ved du det. Altså, du er 15 år gammel, men har du på det tidspunkt en indsigt i livet til at træffe sådan en beslutning? Det mener jeg ikke. Og hvis man følger med til det, man hører til stævnerne og til møderne og læser i litteraturen, så er det jo en lang opfordring til at gøre alt, hvad man overhovedet kan i det, som Jehovas vidner kalder sandheden, som er deres liv. Og det vil blandt andet sige, at man skal ud og forkynde, og man skal gå et rigtigt tøj, og så komme til møder. Og gemme sig under skørterne. Ja, og det er klart, det er jo et langt massivt... Altså, hvis du tror på, at Gud ser dig op og ser på dig hele tiden, så vil du gerne gøre ham glad og ikke skuffe ham. Du skal lære at have ærefrygt over for Gud, ikke? David, tusind tak, fordi at du skrev ind og også ville være med her på telefonen. Det var så let. Ha' en god dag. Jo, tak i lige måde. David, der altså havde skrevet en sms ind til 42 600 427, som alle jer andre, der lytter med, I også kan gøre. Simon Øregård, nu skal du altså ud og demonstrere mod Jehovas vidner til det her internationale stævne. Ja. Det er jo meget hemmelighedsfuldt for folk, der ikke kender til indersiden af Jehovas vidner. Hvad er det, der foregår på sådan internationale stævne? Altså, det der foregår, det er, at der er et program, man sidder nede på nogle rækker, og så hører man på en masse foredrag, og nogle familier, der kommer og fortæller om, hvor fantastisk de har det, og hvor deres børn de arbejder hen i verden frivilligt for Jehovas vidner, eller hvordan det går med arbejdet i den Dominikanske Republik, eller hvad det nu kan være, der ligesom er inde. Altså, Altså, Jehovas vidner, det værste ved Jehovas vidner er, at det er helt utroligt kedeligt. Altså, det er virkelig, virkelig kedeligt, ikke også? Og man hører de samme ting igen og igen til hudløshed, ikke? Ja. Men det er jo bare en massiv idé om, at du skal gøre det, der er det rigtige. Og det er aldrig rigtig godt nok, det du gør. Du skal hele tiden være på den rigtige side af målstregen, inden at Gud han griber ind og ødelægger denne verdens ordning, som de kalder det. Så det er en massiv pres, der ligger på en. For du skal tænke på, at man rent faktisk tror på de ting. Mm. Og det er da så svært at forklare mennesker, som ikke normalt tror. Altså, det er derfor, at jeg prøver at blande mig i debatten her. Ikke? Tusind tak, fordi at du kom ind og gjorde det, Simon. Ja, men det var så lidt. Simon Nielsen Øregård, som altså også kan mødes inde i København senere i dag. Ja, på Rådhuspladsen står vi. Og ja. Vi har nogle fine flyers med, nogle pæne t-shirts, og vi synger Imagine og sådan noget. Så det skal nok gå. Ja, men altså, så kan man jo komme ind og slutte sig til fællesang. Vi prøver. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Det italienske politi og amerikanske FBI har anholdt 19 personer, som har forbindelse til den sicilianske mafia. Og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Morten Beider. Godmorgen. Du er journalist på Weekendavisen og har dækket historier om mafiaen siden 90'erne. De her anholdelser skete som led i det, politiet kalder den nye forbindelse med fokus på den berygtede sicilianske kriminelle organisation Cosa Nostra. Hvad er det for en organisation? Jamen, Cosa Nostra er jo den sicilianske mafia, kan man sige. Det er navnet for. Den betyder vores ting, og den eksisterer både på Sicilien, og så har den så en amerikansk udgave også, der også hedder Cosa Nostra. Altså, det betyder vores sag eller vores ting. Og det er en mafiaorganisation, det vil sige, det er en organisation af organiserede kriminelle, som er, hvad skal man sige, har nære forbindelser til resten af samfundet, altså til bankverdenen, til den politiske verden osv. I forbindelse med de her anholdelser, der støder man på flere efternavne, som rimer ret meget på mafia. Der er blandt andet blandt de anholdte Thomas Gambino, Francesco og Tommaso Enzerillo, og så Salvatore Gambino, som er borgmester i Torretta, som er en mindre by uden for Palermo. Det første efternavn er Enzerillo. Hvad er det for en familie, der bærer det efternavn? Ja, Enzerillo-familien er en af de gamle mafiafamilier i Palermo, og de flygtede til USA efter 1981, efter at familieoverhovedet, der hed Salvatore Enzerillo, han blev meget ned, og efterfølgende så blev to af hans brødre også skudt myrdet, og hans søn blev også myrdet. Så den her familie, det var i forbindelse med en større mafiakrig mod en anden vindende mafiaklan dengang, der var dem, der kom fra Corleone, som kom ned fra bjergene for at overtage magten i den sicilianske mafia. Så de tabende for at overleve, dem der ikke var døde allerede, de flygtede sig til USA, hvor de blev modtaget af deres fætre, som er Gambinoerne. Det er en historie, der går helt faktisk over 100 år tilbage, hvor Gambinoerne udvandrede fra Palermo til USA. Men de er så forbundet via slægtsbånd, Gambinoerne og Enzerilloerne. Ja, okay. Og udover at de forbundede Gambino og Enzerillo er forbundet med hinanden, hvad er Gambino-familien så for en familie? Jamen, Gambino-familien er jo også en mafia-familie, ligesom Enzerillo-familien er. Det er en af de største, igennem tiden, en af de største amerikanske mafia-familier med base i Brooklyn, og som igennem tiden har levet af narkohandel, afpresning og hvad man nu ellers lever af som mafia. Ja, altså den normale arbejdsbeskrivelse for mafia-familier. Er det noget nyt, at der er en forbindelse mellem mafia-organiseret kriminalitet på Sicilien og i New York? Nej, altså når den så bliver kaldt den nye forbindelse, så er det jo fordi, at de her folk nu er vendt hjem til Palermo igen. Altså dem, der flygtede der i starten af 80'erne, de er så vendt tilbage med nogle af deres fætre. Og efter at Corleonesernes chef, altså Totorina, han døde i fængsel i 17, så prøvede de ligesom at få forretningen i gang igen. Men der er jo ikke noget nyt i, at der bliver samarbejdet hen over Atlanten. Altså det første italiensk eller siciliansk amerikanske topmøde, det var tilbage i midten af 50'erne, da det blev afholdt på Hotel Delle Palme i Palermo. Så der er intet nyt i, at man arbejder sammen henover. Det gjorde ikke den gamle Enzerillo, ham der blev myrdet i 81 år også. Altså. Mm. Han satte jo gang i det, der blev kendt som The Pizza Connection henover Atlanten. Kan du fortælle lidt om The Pizza Connection? Jamen, det var jo, man fik fat i noget. Altså, sicilianerne skaffede ligesom råopium og sørgede for, at det blev raffineret, og så blev det så solgt i USA. Og det gjorde det jo delvis igennem pizzeria, ikke? Altså derfor sådan The Pizza Connection, det lyder skidegodt, ikke? Men altså, knap så fedt jo. Ja, selvfølgelig. Hvad betyder det for Sicilien og, og dem, der bor der, at, at de her gamle mafiafamilier, de vender tilbage? Jamen, det er klart, det betyder jo, det er jo en påmindelse om, at det her, det ikke er et fænomen, der bare går i sig selv, sådan uden videre. Det kræver en langvarig og stedig indsats fra myndigheden, og det synes jeg sådan set også, de viser her, at altså, det de gør, det er det, jeg kalder at slå plænen. Altså, nu kommer de lidt op, og så anholder vi dem. Så kan jeg lige så godt... Jeg tror, jeg vil æde min gamle hat på, at om 5 år eller om 10 år, så ser vi det igen, for vi har set det igennem de sidste mange år. Altså, der er noget, der bliver slået ned med nogle anholdelser, og så er der nogen, der kommer på fri fod igen, eller nogen, der vender tilbage fra, hvor de er flygtet til. Så prøver de at få gang i det igen, og så slår myndighederne til, for de følger det meget, meget tæt, men for sicilianerne betyder det jo en påmindelse om, ikke mindst imagemæssigt, at udlandet ser på Sicilien som noget, der er forbundet med mafia. Det er de jo smadret irriteret over, fordi Sicilien byder jo på så mange andre ting end organiseret kriminalitet. Ja, det skulle være et fantastisk smukt sted. Morten Beider, betyder det, at sicilianerne aldrig bliver fri fra mafiafamilier? Altså, som den nu afdøde, for længst afdøde, han døde for 27 år siden, dommer Falcone sagde, så har alt en start, en begyndelse og en slutning, og det har mafiaen også. Så man må gå ud fra, og det jo, kan man jo gerne give ham ret i, alting herinde. Men hvornår? Altså, der er intet, der tyder på, at mafiaen, hvad skal man sige, slutningen er lige om hjørnet overhovedet ikke, fordi det italienske samfund er jo skruet sammen på en måde og fungerer på en måde, som giver god grobund for en mafia. Altså en ikke særlig stærk stat, et højt niveau af korruption, en stor ungdomsarbejdsløshed, alle de der ting, det er jo bare forudsætninger for, at mafia kan fungere som en slags alternativ til staten, samtidig med, at den lukrerer på staten. Tak fordi, at du var med her til morgen, Morten Beider, journalist på Weekendavisen, der som journalist har dækket historier om netop mafian siden begyndelsen af 1990'erne. Når Danmark går i seng, vågner nattevagten på Radio 24/7. Hallo? Hej. Hvor ringer du fra? Jeg har lige kørt fra på motorvejen til mod Kolding. Hør samtaler fra et mørklagt Danmark, der ikke tåler dagens lys. Tak, det er altid et sikkert rum, man får lov til at komme ind i og lyde. Shit, jeg er næsten ved at køre galt på motorvejen her. Ej. Jeg kører galt på motorvejen her. Kører du galt nu? Ja. Nattevagten taler med alle dem, der ikke kan, vil eller må sove. Jeg har lige kørt galt på motorvejen. Nej. Jo. Hvordan? Jeg stod ind i sidevand. Nattevagten. Okay, skal jeg lige blive her, eller hvad? Jeg bliver her lige. Hvis du lige et øjeblik, så lige se, om jeg kan bakke ud herfra. Nej, for satan. Hver nat, når klokken slår 12. Katastrofeblink på som det første. Ja, helt sikkert. Havariblink. Her på Radio 24/7. Hvis du kommer forbi torvet, der også bliver kaldt Gravene i Haderslev, så kan du se 6 store metalkummer med hver deres træ, som i øjeblikket står og pynter på torvet. Problemet er bare, at de slet ikke burde være der. Haderslev Kommune har nemlig selv placeret dem ved biografen Cosmorama, der ligger knap 500 meter fra selve torvet. Og grunden til, at der nu står 6 metalkummer med træer og pynter på torvet, det er faktisk dig, Hans Skødt. Godmorgen. Godmorgen. Du ejer Skødts Kaffebar, som ligger på torvet. Det er dig, der har flyttet træerne. Hvorfor? Fordi jeg var ude og gå en aften, og så stod de her metalkummer og træ. De stod nede bag ved Cosmorama på en byggeplads, sådan over et hjørne. Og så det synes jeg var mærkeligt, fordi jeg kender de træer fra før. Det er nogle træer, nogle kummer, der har været brugt til en byafprøvning, hvor man ligesom prøvede at finde ud af, hvad vil vi egentlig med vores bymidte. Ja. Og der var jeg ligesom en aktiv del af det. Og så blev jeg egentlig sådan lidt, tænkte, det var sgu da mærkeligt, de fine træer, hvorfor står de der i hjørnet? Og så skrev jeg lidt frem og tilbage med kommunen. Jamen, og så endte det med, at vi lige fik den flyttet her forleden aften. Det er altså nogle ret store nogle, de der metalkummer. Hvordan fik du dem flyttet? Jamen, det er jo Sønderjylland. Altså, der er altså lige nogen, der kender nogen, som kender nogen. Og så får man lige sådan noget ordnet. Fordi i Sønderjylland, så kan man lige... Så ringer man lige til hinanden, og så kan man hjælpe hinanden med at flytte tunge ting. Ja, men der er altid en eller anden, der har en makker, som lige kender en eller anden. som har en maskine, som kan det, man nu lige skal. Men Hans Skyt, er det ikke i bedste tilfælde civil ulydighed og i værste tilfælde tyveri? Jo, det er det. Og man må heller ikke. Og jeg har snakket med formanden for Teknik og Miljø, og jeg har lovet ham, at jeg aldrig nogensinde gør det igen. Okay. For det må man ikke. Man må ikke flytte rundt på kommunens ting. Men nogle gange, så kan tingene også blive så skøre og så byråkratiske, at så må man som borger i den by, som man elsker, og elsker at bo i, altså jeg synes jo, Haderslev er verdens bedste sted at bo, så er man nødt til at gøre noget aktivt, og ikke bare sidde hjemme bag ved internettet, eller på Facebook, og give sin mening til kende, så er man nødt til at gøre noget aktivt. Så må man sgu gøre det, ikke? Og, altså kommunens motto er aktiv med hjerte og vilje, og det var det, hvad de fik. Det må man da sige, du har efterlevet så. Hans Skøt. Har du hørt mere fra kommunen siden? Nej, det har jeg ikke. Formanden for Teknik og Miljø, Thomas Vestad, han var lige forbi og fik en snak om, og jeg lovede ikke at gøre det mere. Og så i går eftermiddag, der blev alle kummerne vandet af en kommunal vandingsbil. Så det går jeg ud fra, at... Så det ligner faktisk, at det her, ja, altså, at det har betalt sig for dig at flytte de her træer over i nærheden af din kaffebar? Ja, selvfølgelig har det det. Altså, og det har betalt sig for alle folk, som kommer på graven dagligt. Ja. Fordi de ser bare skide godt ud. Altså, det er nogle super flotte træer, og alle folk, der ser det, siger, hvorfor har de stået nede i depot nede bag i et hjørne? Ja. Vi skal kigge på, at Haderslev er en turistby. Altså, det vælter rundt med tyskere og hollænder og nordmænd, og så det giver ikke nogen mening, at vores by ikke bare viser det allerbedste. Nej, det er klart. Træerne i metalkummerne. Det er lidt en slet morale at komme med her sådan klokken lidt i 7 om morgenen, at det betaler sig at stjæle nogle træer. Men Hans Skøt, det ligner, at det er det, der er sket. Så held og lykke med det, og tak, fordi du er med her til morgen. Jamen, det er bare i orden, ja. Hans Skøt, altså ejer Skøts Kaffebar, der ligger på torvet i Haderslev. Er du Sunshine er for dig, der ser på tilværelsen fra et konsekvent bagbords point of view. Hvad er det med den fetish? Altså cigaren? Ja. Klump ikke? Ej, hvor skønt. Overvej, i hvilken ende du bedst kan lide at få taget din temperatur. Jeg sidder altså som lidt halvtør i munden. Jo. Mm. Jeg ved ikke, om det er bare mig. Jeg er ikke blevet loopet op. Ej, det stikker fuldstændig af. Det var tidligt. Det er først kvart år, man begynder at være vulgær. Stil ind på, er du Sunshine? Nu har jeg lige fået en tår proces, så nu er jeg glad igen. Gud, jeg skål. Skål på det. Ja. Med Mathias Helt. Hej. Fuck janteloven. Fredag kl. 16. Det er jo det. Her på Radio 24/7. Ja, og klokken den er altså som sagt meget tæt på at være 7 nu, hvor vi skal have nogle nyheder. På den anden side af nyhederne, der skal vi tale om CO2-kvoter. Nogle kvoter for, hvor meget CO2 man må udlede, som simpelthen på den måde skulle sætte gang i den almindelige markedsøkonomi, var det, jeg vil sige. Og så på den måde skulle vi kunne få reguleret klimaet af sig selv, så det kunne betale sig bedre og bruge simpelthen vedvarende energi. Der har jo bare været det problem med de her kvoter i mange år, i løbet af de sidste 15 år, eller 14 år, siden de blev indført i Europa, at de bare ikke rigtig har virket. Men det gør de nu. En CO2-kvote er altså en, der giver tilladelse til at udlede 1 ton CO2, og de bliver uddelt eller solgt på auktion af EU til de i alt ca. 11.000 energiselskaber og virksomheder, der er her. Og prisen på en kvote er steget fra ca. 50 kroner til over 200 kroner per kvote. Og den prisstigning, måske. Jeg ved ikke, om det er den, der er den ene og alene forklaring, men den er i hvert fald medvirkende til, at det nu simpelthen er for dyrt at svine med kul, som man især Tyskland er begyndt at bruge meget mindre kulkraft. Så det skal vi høre noget om i næste time med en chefkonsulent fra Dansk Energi, som er elselskabernes brancheforening. Vi skal også til ud i international politik, fordi USA har smidt Tyrkiet ud af F-35-programmet, altså kampfly programmet. Tyrkiet er ellers et NATO-land, men nu bliver landet altså straffet for at få et missilforsvar fra Rusland. Hvad det betyder for international politik, og hvad det betyder for NATO og sikkerhed, det skal vi høre meget mere om et kvarters tid. Vi skal også høre meget mere om noget farligt legetøj, der bliver tilbagekaldt, og så får du selvfølgelig flere detaljer om det her dobbeltdrab i Marokko og den dom, der faldt i sagen i går, hvor tre mænd, altså som vi nævnte tidligere i den her time, blev idømt dødsstraf. Nu er klokken 7, og der er nyheder. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Tine Jersing Knudsen. Ja, for første gang ser det ud til, at systemet med CO2-kvoter virker. Prisen for at købe kvoterne og dermed udlede CO2 er nemlig steget så meget, at kulkraftværkerne i blandt andet Tyskland er kommet under voldsomt pres, og produktionen er styrtdykket. Velkommen til dig, Carsten Capion. Godmorgen. Godmorgen. Du er chefkonsulent i Dansk Energi, som er elselskabernes brancheorganisation. Kan du lige forklare os, hvordan man kan se, at de her kulkraftværker er under pres? Jo, det er det, der er sket her i første halvår 2019 i forhold til første halvår sidste år. Det er, at produktionen på de her kulkraftværker den er faldet med ca. 20% i forhold til, hvad der plejer at komme ud. Og det er jo et meget pænt fald. Det er et fald, der er en størrelsesorden, så det modsvarer alt det CO2, der er blevet udledt i Danmark. Ja. I samme periode. Og hvorfor... Ikke bare fra elproduktion, men også fra transport og industri osv. Okay, nej, det er jo virkelig, det må man sige, det er markant. Og har det noget at gøre med prisen på kvoterne? Er det der er årsagen? Ja, der er den simple sammenhæng, at hvis det er dyrt at forurene, så er det jo mindre attraktivt at lave et produkt, der forurener meget, og det gør strøm for kulkraftværker. Mm. Så de her kulkraftværker, de er simpelthen blevet mindre konkurrencedygtige, og så bliver de presset ud af markedet af andre kraftværker og vedvarende energi. Vi har jo haft CO2-kvoter i Europa i de sidste 14 år, og jeg kan huske talrige historier om, hvordan at de ikke virker, og folk har omgået det på den ene eller den anden måde. Hvordan kan det så være, at de virker pludselig lige nu? Det skal man et par år tilbage for at blive klogere på. Det er, der skete det for 2 år siden, at man indførte en reform af det her kvotesystem. Der var et gigantisk mængde kvoter i overskud, og så indførte man sådan en mekanisme, der populært sagt virker som en støvsuger, der samler det her overskud op og destruerer det. Og det har skabt en forventning blandt de her kraftværker til, at der nu kommer til at være mangel på kvoter, så det bliver ikke muligt bare at... Man kan ikke bare lige gå ud og tage en kvote. Nu skal man jo rent faktisk ud og konkurrere med nogle andre om at få den, og det har presset prisen på dem op. Okay. Og det skulle alligevel lige tage 14 år, før man fik styr på det? Det skulle tage 14 år. Der er nogle polakker, der ikke har interesse i, at det her system bliver fikset, blandt andet. Ja, ja, og de kommer selvfølgelig under pres nu, fordi de brænder meget kul af. De kommer under pres, ja. Og det gør tyskerne også, og det gør grækerne også, blandt andet. Okay. De har 4 gamle brunkulsværker, som de prøver at sælge. Og det har ikke kunne lade sig gøre for dem at sælge det, på trods af, at de har sagt, at hvis nogen vil købe det, så starter vi auktionen på 0 kroner. Nå. Så de har prøvet at sælge med 2 omgange, og der er stadig ikke nogen, der gider at byde på, og det er nok, fordi der følger ikke bare kraftværket, men også en forpligtelse til at rydde op efter det bagefter noget. Ja, stakkels Grækenland, dem kommer de nok ikke af med forløbig så. Nej, og de er så ved at bygge et nyt, faktisk, hvor det ikke skal være løgn. Men nå. Det er... har måske lidt dårlig timing. Jeg tror, at det græske tragedie udvikler sig videre. Ja, ja. Åh, Gud. Altså. Og det ser allerede nu, før det bliver færdigt ud til at være en enormt dårlig forretning også. Ja. Men Carsten Capion, hvad betyder det for et grønt land som Danmark? Altså, er det kun bare positivt, eller kommer vi også til at kunne mærke det på en eller anden negativ forstand? Altså, vi kommer til at se en meget lidt højere elpris, end det vi er vant til. Vi snakker nogle få øre per kilowatt-time. Okay, så man kan ikke mærke det altså, som forbruger på regningen i sidste ende? Et hurtigt slag på tasken, og det er 100 kroner om året, eller noget stil. Men det der er jo den store historie i det her, det er, at det er enormt godt for den grønne omstilling. I første omgang, der bliver bedre økonomi i at holde op med at brænde kul af og gøre nogle andre ting. Opstille vindmøller blandt andet. Ja. Det kan vi så begynde at gøre, uden at staterne skal støtte vindmøllerne. For tidligere har man været nødt til at støtte vindmøllerne, hvis man har gjort det kunstigt billigt. Forurene. Hvis man ikke skulle betale noget for at forurene, jamen så er det svært at konkurrere med et forureningsfrit alternativ. Mm. Så nu, når det er blevet dyrt at producere på kulkraft, så kan vindmøllerne klare sig uden støtte. Mm-hmm. Og det er jo enormt godt for et land som Danmark, der er meget stærke på grøn energi. Ja, det må man da sige. Der er en lytter, der har skrevet ind og spørger, hvad alle de her penge, der går ind i kvotesystemet, bliver brugt på. Jeg håber da, de bruger de penge på noget klima og ikke bare køber blyanter for alle pengene, er der en lytter, der skriver. Ja, det må være op til regeringen, og de vælger at bruge det på blyanter eller noget andet, for det er statskassen, der er den helt store vinder på, at prisen stiger. For det er nationalstaterne i Europa, der hovedsageligt får provenyet, når de aktionerer de kvoter her. Så kommer pengene simpelthen tilbage til os. Carsten Kabion, du er jo chefkonsulent i Dansk Energi, som er elselskabernes brancheorganisation. Hvad er perspektiverne i det her i de kommende år? Altså, selvfølgelig er det jo meget godt, at de holder op med at brænde så meget kul af i Polen og i Tyskland, men samtidig så er det også udsigt til, at de skal bruge mere naturgas. Altså, har det nogen betydning for, altså, hvordan kvotesystemet kommer til at udarte sig? Det der er sket, som er lidt, som så er sket inden for de sidste 10 år, hvor kvotesystemet ikke har fungeret, det var, at tidligere så mente man, at de her kvoter skulle bruges til at gøre, at vi skiftede fra kul til naturgas. Mm. Og nu er vedvarende energi i mellemtiden faldet så meget pris, så det, der formentlig mere sandsynligt kommer til at ske, det er, at vi skifter direkte fra kul og over til vedvarende energi. Så der er sådan set rigtig meget grøn strøm på vej, hvis det er, at vi lykkes med at få den her kvotepris endnu højere op, end den er nu. Hvor højt skal vi gerne have den op så? Vi skal jo gerne have den op omkring, nu ligger den på 200 kroner. Tidligere lå den ned omkring 50 per ton, og vi skal nok have den op på minimum 300 kroner på den korte bane her. Okay. For for alvor at få skubbet de store mængder kul ud af systemet. Og hvordan får man prisen op på det? Det gør man ved, at man i EU bliver enige. Har man haft en ny kommissær, der har sagt, at hun bakker op om et mål om, at vi skal reducere CO2 med 55% i 2030. Og hvis man vil det, jamen så skal man jo også have nogle instrumenter, der kan drive den omstilling igennem. Og det kan for eksempel være, vil meget oplagt være, et kvotesystem, der fungerer bedre med færre kvoter. Det er altså bare lutter positive nyheder for CO2-kvoterne. Vi kan fortælle her til morgen. Tusind tak, fordi du kom ind og gjorde det, Carsten Kabion. Selv tak. Chefkonsulent i Dansk Energi. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Striden mellem USA og Tyrkiet om et russisk missilsystem eskalerer nu, for USA smider Tyrkiet ud af F-35 kampflyprogrammet, efter at Tyrkiet har købt det her missilforsvarssystem af Rusland. Med på en telefon har jeg nu dig, Hans-Peter Michaelsen. Godmorgen og velkommen til. Ja, godmorgen og tak. Du er militæranalytiker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Hvad er det, USA vil med at smide Tyrkiet ud af det her samarbejde om F-35 kampflyene? Ja, eller USA vil først og fremmest undgå, at Tyrkiet bruger det her nye russiske luftforsvarssystem til at, man kan sige, spionere, få data om F-35-flyet og hvordan det fungerer og hvordan det er synligt eller mindre synligt på radar. Og det er jo en af F-35-flyets forsvar, at det er meget lidt synligt på radar, og det er USA er meget bange for. Jamen, det kan russerne så nu få en række data. Okay. Er der noget, der tyder på, altså ved vi, om det er det, man kan med det her russiske militærsystem? Man ved det vel ikke 100%, men man er næsten meget sikker på det, fordi det er et af de sådan luftforsvarssystem, som russerne har udviklet, og faktisk som et modtræk mod amerikanernes satning på stealth-fly, som vi kalder det, eller fly med lav radarsynlighed, så laver man har russerne lavet et radarsystem med mange forskellige radarer, som også formodentlig vil kunne detektere F-35 kampfly. Spørgsmålet er så om de forskellige radarer, om det også, hvordan det vil virke, kan vi sige, operativt, fordi man skal jo have et missil ud og ramme et fly, hvis man skal skyde ned, og missilet i sig selv har nogle fysiske begrænsninger i, hvilke radarer det kan have ombord. Det skal være en meget højfrekvent radar med kort bølgelængde, som det hedder, sådan teknisk, fordi ellers kan den ikke se flyet, ellers er der ikke plads til sådan en radar ind i missilet. Så det er jo et af de store spørgsmål, hvor meget det her luftforsvarsmissilsystem det er i det hele taget kan, men amerikanerne vil simpelthen ikke løbe den risiko. Mm. Rusland ynder jo altså gerne at tale om NATO som den største trussel mod Rusland, og er jo i konflikt med Vesten på grund af Ruslands annektering af den ukrainske halvø Krim og mange forskellige andre ting, der er sket siden 2014, som gør, der er et enormt anspændt forhold. Hvad er det, der får et NATO-land som Tyrkiet så til at købe et missilsystem fra Rusland? Det lyder jo helt skørt. Ja, og det er også forholdsvis usædvanligt. Altså, det er ikke første gang, at man køber systemer andre steder, men hvis det er, kan man sige, et motorsystem eller noget andet, så er det måske ikke så betydeligt med et luftforsvarssystem, som det tyrkerne køber, er noget, der skal integreres meget tæt ind i Tyrkiets eget luftforsvar, og dermed også i NATO. Det er en af de ting, man peger på, jamen det kan slet ikke lade sig gøre, fordi de fleste NATO-systemer er bygget efter nogle standarder og på nogle principper, som svarer lidt til Lego-klodser, så kan de klikke sammen, og så passer det sammen. Det er det russiske jo slet ikke. Det her, det er i høj grad et politisk område, eller en politisk beslutning i Tyrkiet, og det er jo også der, at det har nogle politiske dimensioner, måske ikke så meget militære, men der er nogle politiske dimensioner, fordi det begynder at vise nogle sprækker i NATO-samarbejdet, fordi Tyrkiet vil nu gå deres egen vej, og er forholdsvis, Erdogan er forholdsvis stædig, og så ligesom som i øjeblikket er det sådan, at USA og Tyrkiet ligesom maler sig op i hver deres hjørne og siger, jamen hvis I køber, USA siger, hvis I køber det her, så lukker vi ud af 35-programmet og siger, at vi køber det her, og så går den gang, hvor man taler sig længere og længere fra hinanden. Ja. I NATO-samarbejdet, der er Tyrkiet jo enormt vigtig, fordi det er den her, de skaber en form for forbindelse til Mellemøsten, fordi de har den placering, hvor de har. Altså, hvad betyder det sådan sikkerhedspolitisk for NATO, at Tyrkiet distancerer sig på den her måde? Ja, det er jo ret skidt for NATO, fordi netop du siger, at Tyrkiet ligger geostrategisk meget vigtigt ned mod et uroligt Mellemøsten. Der er baser og operationer imod Islamisk Stat og lignende. Det er også, kan man sige, det næst stærkeste NATO-land, altså militært set efter USA. Det er sådan en bekymrende udvikling, som de andre NATO-lande føler med bekymring, og som NATO-generalsekretæren også sådan balancerer, når det bliver talt om det til forskellige møder, og siger, det her, det er, jamen, Tyrkiet er meget, meget vigtig allieret og helt central, og det er den jo, og det er også derfor, at det er med stor bekymring, at man ser, at der sådan kommer nogle sprækker i NATO-samarbejdet der tæt omkring Bosporus-strædet, og spørgsmålet er, om de sprækker, de får lov til at vokse større, eller man vil gøre en indsats for at klinke skårene igen. Hans Peter Michaelsen, der er en lytter, der skriver og spørger, om Tyrkiet ikke bare har smidt sig selv ud af NATO ved det her? Nej, det har det ikke, i hvert fald ikke lige nu. Altså netop fordi der er så ufattelig meget andet bundet sammen omkring Tyrkiets NATO-medlemskab. Altså dels spiller de en vigtig rolle, og for NATO-landene vil man jo ikke risikere heller, at sige, nu sparker man Tyrkiet ud, og så laver de bare endnu mere samarbejde med Rusland. Det vil være strategisk uklogt. Så har amerikanerne har basefaciliteter i Tyrkiet, og der er faktisk for indsigelig basen har man også amerikanske atomvåben som en del af den nukleare afskrækkelse. Ja. Amerikanerne har en missilovervågningsradar, der kigger ned mod Iran, fordi hvis konflikten mod Iran udvikler sig, og Iran skulle finde på at begynde at skyde missiler på et tidspunkt, så ligger Tyrkiet fantastisk perfekt for at detektere de her missiler. Så der er rigtig, rigtig mange ting, der er bundet Tyrkiet ind i NATO, som gør, at man ikke bare lige er interesseret i at smide Tyrkiet ud. Ja, når man taler om solen, skulle jeg lige til at sige det. Det er jo sådan, at USA, der lige er kommet en nyhed her til morgen om, at USA har nedskudt en iransk drone i Hormuzstrædet, så det er jo mere aktuelt end nogensinde, den eskalerende konflikt mellem USA og Iran. Hans Peter Michaelsen, tusind tak, fordi du var med. Ja, det var lidt. Fra Center for Militære Studier ved Københavns Universitet. Det banker på døren. Udenfor står en mand. Jeg er vred. Eller vred. Jeg er så edderspændt. Du lukker ham ind. Men det skulle du aldrig have gjort. Hvad fanden piller du ind, din idiot? Er du sindssyg? Hvad laver du? Hvad laver du? Nej! I en måned! Dang! Jeg lukker på! Er det atomfysik? Du kan ikke få ham ud igen. Jeg smadrer dem. Idiot. Tag den væk fra dem. Midt i spor. Nu. Hallo, kan du se mig? Med Romer kommer hjem til dig. Hver lørdag kl. 16. Der er ikke nogen, der skal spænde mig for deres vogn. I Romerriget. Her på Radio 24/7. Miljøstyrelsen har tilbagekaldt 5 forskellige typer slimlegetøj, fordi de kan udgøre en alvorlig sundhedsrisiko for børn. Godmorgen, Elisabeth Paludan. Godmorgen. Du er funktionsleder i Miljøstyrelsen. Hvorfor tilbagekalder I de her legetøj? Vi har været ude og taget nogle stikprøver af sådan noget slimlegetøj, og udtaget en stor mængde prøver, og så har vi fundet ud af, at 8 af dem, de overtræder lovgivningen ved at indeholde for meget af et stof, der hedder bor, og 5 af dem, de udgør en alvorlig risiko, fordi de indeholder, eller de afgiver så meget af stoffet. Og hvad, nu, er det en alvorlig sundhedsrisiko, de har for børn, men hvad er det præcis, der gør de her stoffer farlige? Det er indholdet af det her stof, der hedder kemiske stof, der hedder bor. Det er sådan noget, man konserverer med blandt andet. Og det er et stof, der er klassificeret som skadende for forplantningsevnen. Altså man har i dyreforsøg set nogle effekter på afkom og på fertilitet, hvis dyrene bliver udsat for større mængder af det her kemiske stof. Mm. Og de 5 produkter, der er tale om, er noget, der hedder Whoopie Putty og Noise Putty og Frog Slime, grønt slim med frø og æg og dinoslim i dåse og frugt slim orange. Hvordan er de her produkter i det hele taget havnet på det danske marked? Det vi ved er, at vi har udtaget dem fra danske forhandlere, altså enten i fysiske butikker eller netsider. Så de bliver i hvert fald solgt der. Men hvor de så har dem fra, de kan jo godt have importeret dem fra andre steder i verden, men det ved vi ikke endnu. Så langt er vi ikke nået at travle op. Okay. Men er alle de gældende regler blevet overholdt i Danmark, eller er der sket et brud på dem? Nej, de er ikke blevet overholdt. Altså fordi, at vi ved jo, at der er 8 af produkterne, som indeholder for meget af det her stof. Der er et krav om, og en grænseværdi om, hvor meget må der være af det her stof i produkterne. Og der er altså mere, end der må være. Og Elisabeth Paludan, hvis nu man sidder derude og lytter med, og ved, at lille My har leget med Whoopie Putty eller Noise Putty, eller noget andet af det her slim, hvad skal man så gøre? Altså, der er ingen grund til at gå i panik, men man skal selvfølgelig lade være med at lade sine børn lege med det. Det er i hvert fald det, vi mener, og derfor vi går ud og advarer, og så skal man til at komme af med det. Det er jo ikke akut giftigt, men det er nogle skader, der kan ses ved længerevarende påvirkning, så man skal lade være med at fortsætte med at lege med det. Det er hermed givet videre som en serviceoplysning. Tak fordi du var med her til morgen, Elisabeth. Velkommen. Elisabeth Paludan, der altså er funktionsleder i Miljøstyrelsen. Og nu tager vi et nyhedsoverblik med min kollega Inam Nabil. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Center for Cybersikkerhed mister sin kontrolfunktion, når Ericsson rykker driften af TDC's telenetværk til Rumæniens hovedstad Bukarest. Det er stærkt kritisabelt, mener eksperter. Frederik Sundby orienterer. En af dem er IT-sikkerhedsekspert John Foley, der har en fortid i Forsvarets efterretningstjeneste. Det er i allerhøjeste grad et problem, at den myndighed, som skal føre tilsyn med teleoperatørerne, mister muligheden for at føre tilsyn, fordi TDC outsourcer til Rumænien. Det er udflytningen af det allerhelligste maskinrum, hvor millioner af danskeres data samles. Og jeg er lidt rystet over, at man tør overlade noget så vigtigt til et tredjepartsland, uden at kunne føre tilsyn, siger John Foley til Politiken. Det er hjertet i telenetværket, det såkaldte Network Operations Center på Frederiksberg, som flytter til Rumænien. Herfor sørger personalet for, at telenetværket fungerer, men ondsindede personer kan også spore, hvor for eksempel statsministerens mobiltelefon befinder sig, eller i værste fald lukke mobilnetværket helt ned. Og derfor har de ansatte hidtil skulle sikkerhedsgodkendes af Forsvarets efterretningstjeneste. Begge kontrolmuligheder forsvinder 31. august, det bekræfter Center for Cybersikkerhed i en mail til Politiken. En mistænkt brandstifter havde tilsyneladende planlagt sit dødelige angreb mod et animationsstudie i Kyoto, Japan, torsdag. Det rapporterer japanske medier i dag. Branden kostede 33 mennesker livet og er det værste massedrab i Japan i næsten to årtier. Flere japanske medier herunder NHK rapporterede allerede i går, at manden havde råbt dø, mens han hældte benzin ud på gulvet og satte ild til den tre etager høje bygning i går formiddag lokalt. Der er stadig flere kvinder, der finder glæden ved at tage riflen over skulderen og gå på jagt. De seneste tal viser nemlig ifølge Danmarks Jægerforbund, at 11.587 kvinder i den seneste jagtsæson havde løst jagttegn. Det svarer til ca. 6,5% af alle jagttegnsløsere og er den hidtil højeste procentsats, der er registreret. Dermed tager ligestillingen inden for en ellers udpræget mandeverden endnu et nyk fremad. Dagmar Bjerre er en af de kvinder, der ynder at gå på jagt. Det er især fællesskabet og naturoplevelsen. Det er at komme ud og se naturen vågne, og det er med at vide, at det kød, jeg spiser, det har det godt. Det har haft et godt liv, så fra bord til jord. Den 25-årige aarhusianer har haft jagttegn, siden hun blev 16 år. Selvom kvinder stille og roligt har vundet terræn inden for jagtverdenen, er der dog stadig enkelte mænd, der rynker på brynene, når de ser en kvindelig jæger. Det synes jeg egentlig er en skam. Der er ikke nogen grund til, at kvinder ikke også kan være med. Men man skal selvfølgelig kun blive jæger, hvis man har lyst, og ikke bare for at være med på moden. Siger Dagmar Bjerre. Og for at tage jagttegn skal man være fyldt 16 år og bestå både en teoretisk og en praktisk test. Og i dag først skyder stedvis regn eller byer, men op ad dagen klarer det noget op, og temperatur op mellem 19 og 24 grader. Svag tæven vinder først omkring syd, senere omkring vest, men ved Bornholm omkring øst. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Aflyttet. Jeg bliver jævnligt kaldt for sølvpapirs hat og maskinstormer. Overvåger dem, der overvåger dig. Det, jeg laver i forbindelse med aflyttet, det kræver en utrolig stor optimisme og et vældig godt humør. Fordi at rigtig mange af de ting, jeg kigger ind i, er meget, meget deprimerende. Vi er jo kommet over i et samfund, hvor der er mere og mere overvågning. Jeg er ikke umiddelbart bange for fremtiden. Jeg tror, det løser sig. Og derfor har vi jo også en forpligtelse til at tænke over, hvornår kommer det over. Jeg tror ikke, vi kan blive ved med at være så åndssvage, som vi er nu. Det kan simpelthen ikke blive ved. Der er simpelthen grænser for, hvor idiot vi kan blive med at opføre os på den her måde. Du kan downloade aflyttet der, hvor du henter din podcast. En eller anden morgen, så vågner vi op og siger, hvorfor i alverden har vi dog gjort det? Aflyttet. Hvorfor har vi lavet hele samfundet om til en stor, ulækker overvågningsmaskine? Med Anders Kjærhus. Hvor vi misbruger hinandens dage til 24 timer i døgnet. Søndag kl. 15. Det er jo dumt. Her på Radio 24/7. Ja, og en af dagens allerstørste historier er, at kontrollen med Danmarks centrale telenetværk bliver flyttet til Rumænien. Det er driften af TDC's telenetværk, der bliver flyttet ud. Og det betyder simpelthen, at tilsynet fra de danske myndigheder bliver forringet ganske kraftigt, og det er stærkt kritisabelt, siger flere eksperter. Det står på forsiden af Politikken i dag. Det, som tilsynet egentlig gør, er at overvåge 3 millioner danskeres mobilnetværk, herunder alle statens mobiltelefoner, og sørge for, at de bliver holdt online. Og det sker altså under stor kontrol og sikkerhed i dag. Men det er ikke sikkert, at det vil gøre det i fremtiden, for om en måneds tid, eller faktisk halvanden, så bliver det hele altså skibet til Bukarest, hvor Center for Cybersikkerhed, som altså er en afdeling under Forsvarets Efterretningstjeneste, ikke længere kan få lov at stille krav om, at for eksempel alle de ansatte, der håndterer de her meget følsomme oplysninger, og 3 millioner danskers mobilnetværk, de kan ikke stille krav om, at de skal være sikkerhedsgodkendte længere. Og det er jo altså en ret vild historie, som har fået IT-sikkerhedseksperten John Foley, som selv har arbejdet i Center for Cybersikkerhed som som analytiker. Det får ham til at komme ud med en ganske hård kritik. Han siger, at det er et i allerhøjeste grad problem, at den her myndighed, som skal føre tilsyn med teleoperatørerne, mister muligheden for at føre tilsyn, fordi at det bliver outsourcet til Rumænien. John Foley her er med og fortæller mere om den her sag og uddyber sin kritik i radioen om en halv times tid lige efter klokken 8, hvor vi selvfølgelig også vil se nærmere på de politiske reaktioner, der har været. Det er ikke så mange, men forsvarsministeren Trine Bramsen fra Socialdemokratiet har dog, selvom hun ikke kan interviews til Politikken, skrevet en mail, hvor hun skriver, at det kan vi ikke gøre så meget ved. Hun skriver, at i Danmark kan vi ikke forbyde virksomheder eller lande at levere til vores telenet. Men Center for Cybersikkerhed stiller krav til teleselskaberne om, at de løbende håndterer sikkerhedsrisici, siger altså vores nye forsvarsminister. Meget mere om det om en halv times tid. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Ja, tre mænd blev i går dømt til døden for at have dræbt den 24-årige danske kvinde, Louisa Vesterager Jespersen, og den norske kvinde på 28 år, Maren Ueland. Det var i december sidste år, de to blev fundet dræbt. De var blevet angrebet og knivdræbt i deres telt efter under en vandretur i Atlasbjergene i Marokko. Med os fra Marokko har vi nu dig, Sanne Lav Petersen. Godmorgen. Godmorgen. Du er journalist ved TV2-nyhederne og befinder dig altså i Marokko. De her tre hovedmistænkte, som havde erkendt sig skyldige i drabene, de har altså fået dødsstraf, men Marokko har ikke henrettet nogen i over 25 år, nogle af de dødsdømte. Og der sidder flere end 100 dødsdømte afsoner i marokkanske fængsler. Kan vi forvente, at de faktisk ender med at blive straffet med døden? Altså, det er jo svært at sige. Den danske families bistandsadvokat er overbevist om, at lige præcis den her sag vil være den første i mere end 25 år, hvor man rent faktisk vil eksekvere en dødsstraf, fordi den har stor politisk bevågenhed, fordi den er så voldsom, som den er, og fordi dem, som er blevet dømt for at have dræbt de to kvinder, overhovedet ikke har vist nogen tegn på fortrydelse, på anger eller en forståelse, empati for deres familier. Så han er sikker på, at det her det er simpelthen sådan en voldsom forbrydelse, at man må udføre dødsstraf. Men mod så har han selvfølgelig det faktum, som du også var inde på, at der sidder mere end 100, der har fået en dødsstraf, det er ikke blevet eksekveret. Mm. Det er selvfølgelig svært at vide, hvad der kommer til at ske, men det er den statistik, han er op mod. Ja, de tre hovedgerningsmænd er alle lokale mænd, som er islamisk statssympatisør. Og Sanne Lav Petersen, du var jo til stede i retten i går. Kan du ikke prøve at beskrive for os, hvordan de her tre mænd reagerede, da dommen blev afsagt? Jo, altså, man skal måske forklare, at det, som har været bemærkelsesværdigt ved de her mænd hele vejen igennem, det er, at de har siddet, afsiddet fra os andre i et glasbur. Og der, mens der bliver læst op omkring, hvad det er, de har gjort, hvordan de har planlagt det her overfald, og hvordan de har udført det, så er de siddet henslængt, de har siddet og talt sammen, de har siddet smilet, og virket ret uberørt af hele situationen. Da det er, at Louisa Vestagers mor, hun har skrevet et brev, som blev læst op i retten, der blev simpelthen ikke sagt en lyd ind i retten. Der sidder de stadigvæk og ser fuldstændig upåvirket ud. Og da de i går, der fik de mulighed for at sige det sidste ord. Altså det var ligesom deres mulighed for, overfor deres familier eller overfor omverdenen, overfor familierne til Maren Uendal og Louisa Vestager og Jespersens familie, at sige på, altså vi er blevet klogere, vi fortryder det, vi har gjort. Det var der ikke noget af. Det eneste, de gik op og sagde foran dommeren, var, Gud er stor, der er kun én Gud, og det er Allah, og må Gud tilgive os for vores handlinger. De kom ikke rigtig ind på, hvad det var, de gerne ville have tilgivelse for, om de fortrød det, de havde gjort, og det var sådan set det, de havde at sige til det. Og lige et andet, da de fik deres dom, de reagerede så lidt, de gik op foran dommeren i stilhed, tog imod deres dom og gik igen. Så der er ligesom tegnet sig et billede af nogle mænd, som virker relativt upåvirket af hele situationen. Det kan jeg selvfølgelig ikke vide, hvordan de reelt har det, men udadtil har de virket sådan lidt uforstående over for, hvad det egentlig er, de har gjort. Wow, det er godt nok barsk. De har simpelthen siddet bag en glasrude og været... Altså, nu siger du virket upåvirket. At det betyder det, at de bare ser ud, som om de har... Ja, det ved jeg ikke, kedet sig, mens at den her retssag er foregået, eller hvad? Altså, de er kommet ind, har hilst på hinanden, har siddet, ligget ned, lagt henslægt, siddet og smilet og talt sammen, mens det var, der blev læst højt. Hvad det var, de havde gjort, de skader, de havde påført pigerne, den måde, de har jo altså, decideret henrettet dem på, der har de bare siddet og virket fuldstændig upåvirket af det, der bliver læst op i retten. Altså jeg får et billede ind i hovedet af ligesom, du ved, dem, der sidder på bagerste række i klasselokale og ikke giver en skid for, hvad der bliver sagt op ved tavlen. Det er heller ikke helt forkert. Okay, så det er og det er jo bare som tilskuer til sådan noget, og som menneske i virkeligheden, er det jo altså svært at forstå, hvordan at man i det hele taget kan begå sådan en handling, og så efterfølgende slet ikke vise empati over for de familier, slet ikke vise forståelse for eller anger omkring, hvad det er, de har gjort. Altså, de har sagt, at de gerne ville henrette pigerne efter islamisk statmanér, og det var derfor, at de gjorde, som de gjorde, at de skar halsen over på dem og filmede det. Men de går jo op i bjergene. Det er fuldstændig planlagt med det formål at slå bare nogle turister ihjel, uskyldige turister ihjel. De er bevæbnet med sådan helt almindelige køkkenknive, og de fortæller, hvordan at de på vej op støder på forskellige turister. Nogle, der kommer på cykel. Altså, man skal huske på, det er jo et meget velbesøgt område, det her. Der er rigtig mange også skandinaviske turister, der tager der til for at trekke i bjergene. Og så har de snakket om, skal det være dem der? Skal det være dem der? Nej, det er måske dumt. Skal det heller være dem der? Så de går sådan hele dagen og kan ikke rigtig bestemme sig for, hvem de egentlig skal overfalde. Da de så ser de to unge kvinder slå til et afsides sted, der er det der, de beslutter sig for. Det er dem, de skal gå ud over. Og det eneste, de egentlig har sagt, som kan minde om fortrydelse, det er, at de kan godt se, at det ville have været bedre, hvis det havde været mænd, fordi det havde været mere i stil med den måde, man ville gøre det på i islamisk stat, når man henretter fanger. Og det er jo også mænd, som gør skade på deres brødre i Syrien. De har jo tilsluttet sig islamisk stat. De havde lige inden drabene lagt en video på nettet, hvor de ligesom sagde, at de tilsluttede sig islamisk stat. Så det er den eneste form for fortrydelse, hvis man kan kalde det, som de har udvist. Ja, det er godt nok hård kost. Altså, de lusker rundt, de her tre grimme fyre, op i bjergene, ja. Og udser sig simpelthen de to unge kvinder, og kvinder er det jo, fordi den ene er 24 år, den anden er 28 år, en dansk statsborger, en norsk statsborger. Ved man, hvad det er, der gør, at det så lige præcis er de to, valget falder på? Altså, de har forklaret, at da de ser de to turister, der kommer på cykel, så virker det så risikabelt, fordi at der er andre mennesker omkring dem. Men altså, for at være helt ærlig, så virker det enormt tilfældigt. De ser dem bare så tæt et afsides sted, og det er der, de beslutter sig for, at de vil være gode ofre. Men det, der er enormt hårdrejsende, og det, der er rigtig mange ting, der er i den her sag, det er, at der er jo fyldt med turister, der er fyldt med unge mennesker, som er ude og vandre i bjergene, og det kunne have gået ud over hvem som helst. Altså, og det er fuldstændig tilfældigt, det lige af dem her, det kommer til at gå ud over. Og det er simpelthen, fordi de er afsides, der er ikke nogen til lige at opdage dem. Og der venter de så til, at mørket falder på og overfalder dem, så eller, ja, angriber dem i deres telt om natten. Mm. Og de er faktisk fire, der planlægger det sådan, der er helt med i den sidste planlægning. Den ene tager bare tilbage lige inden, at drabene finder sted, fordi hans job er at finde et såkaldt safe house, altså et sted, de kan flygte tilbage til og være i sikkerhed for myndighederne, for politiet. Og så er planen så, at de skal flygte videre, men det når de så aldrig til. Mm. Så det vil sige, at han er med i også den her bestialske udvælgelsesproces, hvor de simpelthen har besluttet sig for, at det skal være de her to unge kvinder? Okay. Og han, det er også de tre, der udfører drabet. Altså, der er jo to, der udfører drabet. En, der filmer dem. Og de får dødsstraf. Og den fjerde, der vender om lige inden, han får livstid i fængsel. Men okay. Sådan som det ser ud i Marokko lige nu, får de alle fire livstid i fængsel. Mm. Der er jo 24 marokkanske mænd i alt, som var tiltalt for direkte eller indirekte at have deltaget i de her terrorhandlinger. Hvad med de resterende 20? Hvilken rolle har de haft? Jamen det, de er blevet dømt for, det er, at de har tilsluttet sig en terrororganisation. De er blevet dømt for at have trænet for eksempel de her fire i at skyde og begå terrorangreb. Man mener, at de har ville planlægge terrorangreb forskellige steder i Marokko, blandt andet i byen Marrakesh, som ligger en halv times kørsel cirka fra, hvor de to piger to unge kvinder blev dræbt. Så man mener, at det er en gruppe, som har ville udføre forskellige terrorangreb i Marokko. Og man mener også, at deres formål egentlig har været at tilslutte sig islamisk stat i Syrien. Men de kommer alle sammen fra fattige kår. De har ikke haft råd til at tage afsted. Og derfor så beslutter de sig for at blive i Marokko og udføre terrorangreb her. Det er i hvert fald det, de er blevet dømt for. Ja, Og de fire gerningsmænd fik jo så ikke, eller de fire primære gerningsmænd fik ikke længere, eller de fik ikke den opbakning fra Islamisk Stat til de her terrorhandlinger, som vi havde regnet med. De sendte jo ellers videoen af det, de to drab til dem. Eksperter vurderer, at det simpelthen var fordi, at de her terrorhandlinger var en fejl set med Islamisk Stat briller, fordi at det var kvinder, man slog ihjel. Sanne Lau Petersen, bare et sidste spørgsmål. Hvad er reaktionen fra de pårørende på de her domme, der er blevet afsagt? Det er noget med, at familiens, den danske familiens bistandsadvokat havde fremsagt et krav om en erstatning, blandt andet. Ja, altså, Louisa Vester er Jespersens mor, Helle Jespersen, har jo hele tiden gerne ville have, at de skulle have dødsstraf. Hun skrev et brev, der blev læst op i retten, meget rørende brev, hvor hun giver udtryk for sin kæmpe sorg over at have mistet sin datter, over hvordan hendes liv aldrig bliver det samme igen, hvor påvirket hun er af det. Og hun skrev, at hun håbede virkelig, at de ville få dødsstraf, de her mænd, fordi det ville være den eneste måde, at der kunne komme retfærdighed på. Det er sådan, hun ser på det. I går forklarede hun så også til TV2-nyhederne, at en af grundene til, at hun ønsker dødsstraf, det er, at hun er sikker på, at de her mænd, hvis de nogensinde kommer ud af fængsel igen, at de vil gå ud og begå samme form for handlinger mod andre uskyldige kvinder. Og det er det sidste, hun ønsker. Så er det rigtigt, at den danske families bistandsadvokat havde jo sagsøgt den marokkanske stat for et meget stort beløb. Det blev afvist i går. Til gengæld havde Maren Uland, families bistandsadvokat, sagsøgt alle dem, der nu er dømt for 2 millioner dirham. Og det fik de så tilkendt i erstatning. Men man skal bare huske på, og det var også det, som advokaterne sagde, det her det er mænd, der kommer fra fattige kår. Om de nogensinde får de penge, det er uvist, fordi det er familier, der ikke har særlig meget at gøre godt med. Hvor meget er 2 millioner dirham? Hvis jeg lige husker rigtigt, så svarer det til ca. 160.000 euro. Okay. Så 1 million kroner cirka? Det er omkring, hvis din hovedregning Ja, hvis min den også er. Sanne Lau Petersen, tusind tak, fordi at du var med her til morgen. Tak. Som altså er journalist ved TV2-nyhederne og var til stede i retten i går i Marokko, da der blev afsagt de her domme mod de fire gerningsmænd, der slog de to unge kvinder ihjel. Den norske Maren Ugeland og danske Louisa Vesterager Jespersen i Atlasbjergene i Marokko i december sidste år. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. I dag starter et stort internationalt stævne for Jehovas vidner i Brøndby. Op mod 30.000 mennesker forventes at deltage. Der er også en lille gruppe på 20 mennesker, som sætter kurs mod Brøndby i dag, men det er ikke for at deltage i stævnet. Det er afhoppere, som er blevet udstødt fra sekten og gerne vil gøre opmærksom på de mørke sider af Jehovas vidner. Tidligere på morgenen talte jeg med Simon Nielsen Øregård, der er en af afhopperne, og som skal deltage i dagens demonstration. Jeg startede med at spørge, hvad det er, de gerne vil have ud af deres protest. Jamen, vi vil gerne gøre opmærksom på, at Jehovas vidner er et parallelt samfund i vores samfund, som har nogle mørke sider, som de fleste ikke kender til. Altså, man har jo hørt om, at folk kan blive udstødt og sådan nogle ting. Men vi er faktisk en del stemmer, som ikke er blevet hørt og ikke har haft mulighed for det. Men vi er efterhånden som medierne og teknologien er kommet frem, så har vi fundet sammen med nogle grupper. Og ja, nu tager vi derud 10-20 mennesker imod 30.000. Ikke imod dem, men imod deres idéer. Selvfølgelig, ja. Ja. Og du har jo selv været i Jehovas vidner. I er jo alle sammen afhopper af jer, der... Eller kalder man det det? Udstødte? Frafaldende. Frafaldende, udstødte. <Forrædder. laughs> og Jehovas vidner har mange meninger om, hvad vi er for nogle typer. Mm. Men jeg har en baggrund hos Jehovas vidner. Jeg er født og opvokset i det. Og det gælder jo de fleste Jehovas vidner i Danmark, at de føder ligesom deres egne medlemmer ind, fordi at deres tjeneste, den fungerer ikke sådan 100%. Der er ikke så mange, der falder for det, når de kommer og banker på. Så vi er så nogen, der har set bagsiden af medaljen, og Jehovas vidner er jo gode mennesker, søde mennesker, og de er pæne i tøjet, sådan lidt småkedeligt måske, men altså, det ser pænt og nysligt ud, det hele. Men det er jo et trosamfund, som udøver en massiv social kontrol

14, 15, 16 år gammel. Jeg tror, jeg ved ikke, om de har sat alderen lidt ned, altså om det vil blive lidt mere trendy og være lidt yngre. Men du er i hvert fald i meget tidlig stadie i dit liv, hvor du træffer en beslutning, der gør, at hvis du er ude af det, jamen, så mister du hele din baggrund. Og det er jo på et uoplyst grundlag, for det er sådan en ensidig indoktrinering fra Jehovas vidner, at vi lever i de sidste dage, og du ved, man skal gøre, hvad Jehova siger, og det står i Bibelen, og sådan set ikke så meget længere. Det er meget sort-hvidt og meget enkelt system, og det kan børn sagtens forstå. Og der er noget, der hedder Harmageddon, dommedag, kommer lige i vores levetid. Altså, jeg troede jo, jeg kan huske, da jeg var en meget lille dreng, at jeg var bange for, hvad der skulle ske i 1975, fordi der troede Jehovas vidner, at Harmageddon ville komme, ikke? Jeg er født i 1971, ikke? Ja. Altså, så det er altså ret tidligt at gå og være klar over, at der er noget, der hedder rigtigt og forkert og godt og ondt og liv og død og konsekvenser og den slags ting. Ja, det var altså Simon Nielsen Øregård, der afhopper fra Jehovas vidner, som har valgt at demonstrere i dag mod trosretningen ved et stort internationalt stævne for Jehovas vidner i Brøndby. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Vi har netop skudt børsmarkedet i gang. Der handles aktier for åben mikrofon. Det sjove ved vores program er egentlig, at vi har den perfekte sendetid. Vi har fra 9 til 10, og det er der, vores børs åbner. Hver dag i Millionærklubben. Det er jo sådan en grumset flod, og det stormer også i øjeblikket. Nu er det ikke nogen hemmelighed, at vi har en amerikansk præsident, der hedder Donald Trump. Hvis ikke du vil løbe en risiko, så kan du slet ikke være med. Millionærklubben. Hvad sker der her? Man skal jo sådan set ikke frygte markedet, men man skal have respekt for det, fordi det er altså nogle voldsomme kræfter. Hver dag klokken 9. Som også kan give dig nogle ordentlige klaps. Vi holder øje med det hele. Her på Radio 24/7. I mandags blev tre teenager anholdt i Stockholm. De har alle tilknytning til den svenske bande, der hedder Dødspatruljen, og er mistænkt for at stå bag dobbeltdrabet den 25. juni i Herlev, hvor to svensk-somalier fra en rivaliserende bande blev likvideret. Den ene af de anholdte har indvilliget i at lade sig udlevere til Danmark, og han blev i går fremstillet i retten i Glostrup. Godmorgen, Dan Bjerregaard, retsreporter her på radioen, og du var til stede ved gårsdagens grundlovsforhør. Kan du ikke lige starte med at opriste den her sag for os? Jo, det her dobbeltdrab, det sker, som du lige nævnte, den 25. juni ude i Herlev i noget, der hedder Sennepshaven. Og der tegner sig et billede af, at de her to svenske somalier, de holder en bil, en svensk indregistreret bil derude, hvor de så bliver angrebet af nogle rivaliserende bandemedlemmer. Der bliver skudt omkring 10 skud, og formentlig bliver der både skudt med en pistol og en AK-47-rifle. Den ene afgår ved døden med det samme. En anden, han dør lidt senere på vej på hospitalet, og så er der en tredje, som når at stikke af. Efterfølgende så stikker de her gerningsmænd af i en brugstjålet Audi. De kører den op til et sted op i Nordsjælland, op ved Skodsborg, hvor de forsøger at sætte ild til den. Det lykkes de ikke helt med, og det er derfor, at politiet blandt andet har fundet nogle våben i bilen, som svarer overens til dem, som man formoder er blevet brugt derude. De er blevet sendt til nogle tekniske undersøgelser, hvor politiet så skal undersøge, jamen er det her rent faktisk gerningsvåbne. Så er der stille et par dage. Det næste, vi så hører, det er, at der er en stor politiaktion i Bispehaven i Aarhus, hvor en person bliver anholdt under stor dramatik. Han forsøger at flygte fra en lejlighed og står ude ude på reboen, ude ved vinduet i anden sals højde. Politiet får hævet ham ind, og den sag bliver så totalt mørklagt. Han bliver fængslet for dobbeltlukkede døre, men hvor det altså formodes, at det også trækker tråde til den her sag. Og det sidste, der skete, jamen det var, at tre personer blev anholdt i Stockholm i den her uge. To fætre på 17 og 18 år, og så den 19-årige her, som blev fremstillet i retten i går. Så det er altså tre teenager på 17, 18 og 19 år, der er tale om her. Og de er også alle sammen af altså svensk-somalisk afstamning. Hvad kom der frem i retten i går? Jamen for det første så, denne her, den sigtede, det var altså under et stort politiopbud, at han blev ført ind i retten. Det var tungt bevæbnede betjente, der passede på ham. Selv virkede han ikke til at tage det sådan sønderligt. Han var ikke sønderligt påvirket af sagen. Det han faktisk ikke mest op i, da han blev ført ind i retten, det var, at hans forsvar han har ikke kunne få nogen kontaktlinser. Han har åbenbart virkelig dårlig syn, og det han ikke kunne få, så det var faktisk det, han gik mest op i. dørene blev også lukket til det her retsmøde på anklagerens anmodning, og derefter kom dommeren. Altså, men det vi så fik den her gang, det var, at vi fik sigtelsen mod ham, og der kan vi altså se, at han er sigtet for de to drab, og så for drabsforsøg på den tredje, der stikker af. Og det, som anklageren lyder på, det er, at altså, de har planlagt det her. Det er et planlagt drab, som der er fundet sted, og vi ved også, at der er formentlig to gerningsmænd yderligere på fri fod, og det var altså derfor, dommeren valgte at lukke døren. Mm. Hvad med altså, de to andre, der blev anholdt i Sverige? Hvorfor er det kun den ene, der har indvilliget eller at komme til Danmark? Ja, det ved vi ikke. Altså, det vi ved, det er, at dansk politi de har udstedt det, der hedder en nordisk arrestordre, og der kan man så vælge enten selv at lade sig udlevere, som den 19-årige har gjort her, og ellers så kan man lade det gå, altså den her byråkratiske gang, hvor at svenske myndigheder sådan officielt skal udlevere, og det tager altså lidt længere tid, og de her to fætre, som sidder fængslet i Sverige i øjeblikket, det har de altså valgt at vente på, så vi afventer stadigvæk, at der kommer et retsmøde mere i den her sag. Mm. Dan Bjerregaard, det der sker i slut juni i Herlev, det er for en lille måned siden her, det er jo, at det er nogle svensk-somaliske bander, rivaliserende bander, som altså skyder på hinanden. Hvorfor gør de det i Herlev i Danmark? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Vestegnens politi har jo været ude at sige, at der ikke er noget, der tyder på, at altså, de specielt er tilknyttet til Herlev. Og det er heller ikke en konflikt, som man umiddelbart mener vil fortsætte i Danmark. Vi kender jo ikke det præcise motiv. Vi ved ikke, hvorfor de er i Herlev. Vi ved ikke, om det er rent tilfældigt, om de her de er blevet lukket i baghold, eller hvad det præcis er, der gør, at de lige er der i Herlev. Altså, det, som sagt, så er det jo et drab, der ifølge politiet virker meget planlagt. De har ret tungt bevæbnet, da de ryger i totterne på hinanden. Så om det er tilfældigt, det er der i hvert fald ikke noget, der tyder på. De her to bander, de har en historie, der er ret velbeskrevet i svenske medier. De har været i konflikt i en del år efterhånden. Det er en gruppe, hvor de alle sammen er altså svensk-somalier og tidligere har været en sammentømret gruppe oppe i en forsvar til Stockholm. På et tidspunkt så begår de en lang række røverier, og der er kommer noget uoverensstemmelse iblandt de her tidligere venner omkring formentlig noget fordeling af nogle af de her røverier. Og det fører så til, at de splitter sig i to, og der har altså været flere drab i den her konflikt. Og det er altså en del af den konflikt, man formoder nu, vi har set i Danmark. Tak fordi at du kom ind og fortalte den historie, Dan Bjerregaard, vores retsreporter her på 24/7. Og du følger selvfølgelig den her sag fortsat, hvor to svensk-somalier i sidste måned blev skuddræbt i Herlev. Er du Sunshine er for dig, der ser på tilværelsen fra et konsekvent bagbords point of view. Hvad er det med den fetish? Altså cigaren? Ja. Det er en pik. Ej, hvor skønt. Overvej, i hvilken ende du bedst kan lide at få taget din temperatur. Jeg sidder altså som lidt halvtør i munden. Jo. Mm. Gud, det er bare mig. Jeg er ikke blevet lupet op. Ej, det stikker det fuldstændig af. Det er for tidligt. Det er først kvart år, man begynder at være vulgær. Stil ind på, er du Sunshine? Ej. Ej. Nu har jeg lige fået en tårproces, så nu er jeg glad igen. Gud, jeg skål. Skål på det. Ja. Med Mathias Helt. Hej. Fuck janteloven. Fredag kl. 16. Det er jo det. Her på Radio 24/7. Ja, og klokken den er næsten 8, og over på sms'en er der en lytter, der skriver, Forsvars Efterretningstjeneste må da op på duberne nu. Skal vores telefonsikkerhed nu ligge i Rumænien, som er kendt for kriminalitet? Tror ikke, det vil blive tilladt i andre nordiske lande eller bare andre sikkerhedsproblemer. Lande kom nu ind i kampen Danmark, beskytte borgernes telefon og data og oplysninger, og det skal man kræve af TDC, hvis de vil tjene penge, er der en lytter, der skriver. Og det er sjovt, du lige skriver det der med nordiske lande, dig, der har sendt den der sms. For faktisk, så er det sådan, at et eksempel på, hvor galt det kan gå med datasikkerhed, hvis det bliver udliciteret til udlandet i al hast, ja, sådan et har de faktisk i vores naboland, Sverige. Det er en sag, som rullede for lige nøjagtigt et år siden, hvor at at der skete en IT-skandale meget i stil med skrækscenariet for vores, sikkert hvad der kunne ske med vores data, hvis når så frem de, eller når de kommer til Rumænien, hvor at det simpelthen kostede to ministre posten i den svenske regering dengang. Og det er simpelthen dengang i Sverige, der taler om en udlicitering af styrelsens, Transportstyrelsens IT-drift, som bliver udliciteret til IBM og underleverandører i blandt andet Rumænien, netop Rumænien, som der også har talt om i det danske tilfælde, og Serbien og Tjekkiet. Og den her udlicitering bliver hastet igennem for at overholde en tidsplan, og det gør simpelthen, at manøvren giver ansatte til i IBM og dens IT-underleverandør fri adgang til dybt fortrolige oplysninger om svenske borgere og svensk infrastruktur. Den svenske transportstyrelse, de lager blandt andet oplysninger om billeder til private borgers kørekort, samt detaljerede informationer om køretøjer, veje, havne, lufthavne og anden vigtig transportinfrastruktur. Det var en lang sag, der kørte over flere år og rigtig mange måneder. Vi går lidt mere i dybden med den, fordi den er et godt eksempel på, hvor galt det kan gå. Det gør jeg med John Foley, der er tidligere analytiker i Center for Cybersikkerhed ved Forsvarets Efterretningstjeneste, om 5 minutter, hvor han altså vil fortælle, hvorfor han har en så harsk kritik af den her udlicitering af Danmarks telenetværk. Kontrollen af Danmarks telenetværk, den mister vi nemlig. Men nu er klokken 8. Vi skal have nogle nyheder. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Tine Jersing Knudsen. I den demokratiske republik Kongo er der sket et stort udbrud af Ebola, den her meget dødelige, smitsomme sygdom, som har kostet 11.000 mennesker livet, sidst den var i udbrud. Det er en stor millionby, som den nu har spredt sig til, og derfor så har FN's verdenssundhedsorganisation WHO kategoriseret det her som en international sundhedstrussel. Om cirka en halv times tid, der kommer Læger Uden Grænser i studiet og fortæller om den her trussel og hvad de værste fald, altså konsekvenserne, kan blive ved det her. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Kontrollen med TDC's telenetværk i Danmark bliver den 31. august flyttet til den rumænske hovedstad Bukarest, det skriver Politiken i dag. Og det sker for at spare på omkostningerne, men der er altså potentielle konsekvenser ved flytningen. Center for Cybersikkerhed kan indtil flytningen komme på uanmeldte besøg ved det nuværende center, der ligger på Frederiksberg i København. Og samtidig kan Center for Cybersikkerhed i fremtiden ikke længere stille krav om at sikkerhedsgodkende alle ansatte der i Bukarest, hvor det nye center skal ligge. John Foley, godmorgen og velkommen til. Ja, godmorgen. Du er IT-sikkerhedsekspert og tidligere analytiker ved Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste. Indtil udgangen af august, der er det såkaldte Networks Operations Center, NOC, på Frederiksberg, det sted, hvor overvågningen af TDC's telenetværk finder sted. Allerførst, vil du så ikke forklare os, hvad medarbejderne egentlig kan se og føre kontrol med, når de sidder der? Ja, altså det er jo et maskinrum. Det er jo det allerhelligste rum i driftscenter, hvor man er i stand til at overvåge alle de net, man betjener og drifter. Og så kan man også få adgang til de informationer, der måtte gå igennem, skal vi sige, de kabler og de forbindelser i det hele taget. Så det er stort set tage selv bord for dem, der har brug for og ønsker at komme ind og høre og se, hvad 3 millioner danskere foretager sig. Og så kan man ikke mindst fjernbetjent lukke hele, skal vi sige, det store telenet, mobilnet. John, har du en radio kørende i baggrunden, du måske lige kan skrue ned for, eller tage telefonen op til øret? Der er sådan en lille smule genklang i telefonen lige nu. Okay. Ja, det. Lad mig lige høre en gang til, tror jeg måske, det gjorde, John Foley. Okay. Ja, det var meget bedre. Det er altså simpelthen 3 millioner danskers mobilnetværk, der findes i TDC's telenetværk, og blandt andet er det her, man finder alle statens mobiltelefoner. Og indtil videre har kontrollen altså ligget her i København. Men Center for Cybersikkerhed kan altså ikke længere efter flytningen stille krav om at sikkerhedsgodkende alle centrale medarbejdere, og de kan heller ikke komme på uanmeldte besøg. Hvad er de potentielle konsekvenser ved det, John Foley? Jamen, som jeg ser det, det er, at hvis man ikke har fået CP-driftspersonale efter, der får adgang til alle vores informationer, og sikrer sig, at der ikke er brødne kar, eller nogle folk, der kan kompromittere og misbruge de informationer, de får adgang til, så mener jeg, at vi har et problem. Rumænien har tidligere haft en sag, hvor man ikke havde godkendt personale i tilstrækkelig grad, og det kom man under værs med i Sverige, der også brugte nokken. Og det betød så, at den svenske kommunikations- og økonomiminister måtte gå af. Så man tog det meget alvorligt i Sverige, at man ikke i fornøden grad sikrede, at det personale, der sad i driftscenteret, havde de fornødne sikkerhedsgodkendelser. Og vi husker også alle sammen den Se og Hør-sag, hvor der var et brøden kar, der ekstraherede nogle informationer fra kronprinseparet. Det vakte jo stærkt oprør i Danmark, at man kunne bruge systemet på den måde. Så det ville man også kunne dernede. Og vi ved jo heller ikke, hvilken sikkerhedstiltag man tager i Ericsson. Og man ved heller ikke, hvordan de samarbejder med de rumænske myndigheder som sådan. Det kunne man jo godt løfte flien for at fortælle lidt mere om. John Foley, vi prøver lige at ringe dig op igen. Lige et sekund for lige at se, om ikke det kunne gøre forbindelsen en lille smule bedre, sådan vi ikke skal døje med det her genklang på linjen. I mellemtiden kan jeg jo lige prøve at opremse den her svenske IT-skandale. Den rullede i 2017, og den kostede to svenske ministre deres poster. Det var den daværende indenrigsminister Anders Ygeman og infrastrukturministeren Anna Johansson. Den svenske transportstyrelse udliciterede styrelsen IT-drift til IBM og underleverandører i netop blandt andet Rumænien og så Serbien og Tjekkiet. Og det viser altså efterfølgende, at der var en sikkerhedsbrist i systemet, og at der var blevet lækket fortrolige oplysninger. Forsvarsministeren Trine Bramsen har afvist at stille op til et interview med Politikken. Det vil hun ikke, men hun skriver i en mail til dem: "I Danmark kan vi ikke forbyde virksomheder eller lande at levere til vores telenet, men Centers for Cybersikkerhed stiller krav til teleselskaberne om, at de løbende håndterer sikkerhedsrisici, og dermed håndteres trusler på et velovervejet og faktuelt grundlag." John Foley, du er med os på telefon, IT-sikkerhedsekspert og tidligere analytiker ved Center for Cybersikkerhed. Hvem er det, man skal pege fingre af i den her sag? Altså, hvem er det, der gør, at vi løber den her risiko? Jamen, der er flere. Altså, der er Ericsson selv, der er lidt, skal vi sige, nonchalant fortæller, at sikkerheden er i top, og alt er, som det skal være, uden at gå i dybden med at fortælle, hvad den sikkerhed går ud på. Og så mener jeg også, at Center for Cybersikkerhed, FE og Forsvarsministeriet og politikerne har et ansvar for at tilsikre, at de 3 millioner danskers, potentielle danskers data og informationer ikke bliver misbrugt af de personer, der sidder i et driftscenter, der må siges at være hjertet og maskinrummet og muliggøre en masse der. Og John Foley, hvad tænker du om det svar, som Trine Bramsen, forsvarsminister fra Socialdemokratiet, hun giver til Politikken? Hun siger, at vi kan ikke forbyde virksomheder at levere til vores telenet, og så siger hun, at Center for Cybersikkerhed jo kan stille krav til teleselskaberne om, at de skal håndtere sikkerhedsrisici. Hvad giver du meget for den forklaring? Nu er jeg så en meget direkte person, så jeg vil kalde det en goddag med en økseskaft bemærkning. som er sendt ud af hendes embedsmænd, og som hun bare læser op af. Det tyder for mig på, at Trine Bramsen her i sommertiden ikke har sat sig ind i sagen, og hun prøver på at nedtone de risici, der faktisk er og findes ved, at man gør disse ting her. Hun skulle i stedet for give os nogle garantier for, at der gennemføres nogle aftaler med den rumænske regering og med Ericsson, sådan at vi kan få klarhed for, hvor strenge kontrol de gennemfører, og i hvilken omfang de gennemfører disse ting her. Det får vi en sludder for en sladder om ved den bemærkning, der er sendt ud, både fra Center for Cybersikkerhed og fra forsvarsministeren. Så det giver jeg ikke meget for. Og hvorfor er det, at vi har brug for at få en garanti for det? Hvorfor er det ikke nok, at Center for Cybersikkerhed igennem Trine Bramsen siger, at de løbende stiller krav til teleselskaberne? Jamen, det er jo sådan en standardformular, løbende krav. Men hvordan, skal vi sige, sørger de for, at det foregår på betryggende vis? Det får vi jo ikke nogen forklaring på. Det er jo sådan nogle overordnede overskrifter, at ting er, som de skal være, og alt er i god gænge, og så vil vi jo ikke svare. Vi vil ikke gå i interview. Vi sender en trelinjers mail her i sommertiden, der prøver på at nedtone de problemer, der kan opstå, og måske også vil opstå, ligesom med den svenske situation. Ja, og i Sverige, der rapporterede de svenske medier dengang, at følsomme oplysninger kunne være sluppet ud, og det var muligvis blandt for eksempel hemmelige identiteter på svenske sikkerhedsfolk, politibetjente og militære folk. Og det er altså ud over de her lager med oplysninger og billeder af private borgers kørekort samt detaljerede informationer om afgørende infrastruktur som køretøjer, veje, havne, lufthavne og anden transportinfrastruktur. John Foley, der er 3 millioner danskere, der bruger TDC's netværk, og blandt andet alle statens mobiltelefoner befinder sig også på det her netværk. Men hvis man nu er sådan nogen som os, helt almindelige dødelige mennesker, hvad skal man så frygte? Jamen, jeg synes, man skal frygte, at man ikke i tilstrækkelig grad sætter personel og driftsfolk ind i et sted, der er så følsomt, og vi ikke har nogen føling med, hvordan og hvorledes man skalter og valter med vores sikkerhed. Der synes jeg, vi skal kræve nogle garantier, og vi skal have nogle forklaringer, i stedet for at få disse overordnede, skal vi sige, indesigende udtalelser fra forsvarsministeren og Center for Cybersikkerhed og Ericsson. Vi skal i allerhøjeste grad være på duberne og ikke tro på, at alt er, som det skal være. Det har jeg jo vist sig tidligere, at det ikke har været det, og det var også Rumænien. Mm. John Foley, hvad er den værst tænkelige konsekvens, hvis vi så forholder os til det faktum, at det er alle statens mobiltelefoner, der også er på det her netværk? Jamen altså, dels kan man jo følge hver eneste politikers og ministers gøren og laden på mobilnettet. Ikke bare positionering og hvor de befinder sig, og så kan man jo tænke sig til, hvad man kan bruge det til. Og så er der selvfølgelig også muligheden for at gå ind og aflytte, hvad der foregår, og måske ovenikøbet få adgang til nogle informationer, som er sensitive karakter af den ene eller anden slags. Jeg siger ikke, at nokken dernede sidder som en overvågnings- og lyttecentral for en fjendtlig stat, men jeg siger bare, at den tekniske mulighed er til stede. Selvfølgelig. John Foley, tusind tak, fordi at du vil være med her til morgen og forklare nærmere om den her sag. IT-sikkerhed, ekspert og tidligere analytiker ved Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste. Selv tak. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Det sociale medie Instagram gør nu antallet af likes usynlig i flere lande, og det vil sige, at hvis en af dine venner har lagt et billede op, så kan du ikke længere se, hvor mange der har trykket synes godt om. Du kan dog stadig trykke på en knap og se, hvem der har liket billedet, men man kan altså ikke længere se det samlede antal. Det er et eksperiment, der kommer til at gælde for personer i Australien, Brasilien, Italien, Irland, Japan og New Zealand. Formålet er, ifølge Instagram, at fjerne presset omkring, hvor mange likes man får.

Det var Amalie Wessel, som har været influencer i de sidste 9 år og studeret dansk på Københavns Universitet, men som altså nu har droppet den her influencer-tilværelse. Der er flere studier, som har peget på, at Instagram påvirker unges mentale sundhed negativt, og at mange oplever et pres for at kunne dele indhold, som tiltrækker mange likes. Og der er en lytter, der skriver, at jeg er 32 år, og jeg aner simpelthen ikke, hvad hun snakker om, og der må jeg bare sige, altså jeg er 28 år, jeg skulle heller ikke, jeg var ikke helt med på den heller, men hun var jo god til at forklare det, synes jeg i hvert fald, Amalie Wessel. En anden god kvinde står i studiet ved siden af mig nu, det er Inam Nabil, og hun er klar med et nyhedsoverblik til jer. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Der bør være de samme muligheder for tilsyn og sikkerhedsgodkendelse af telemedarbejdere, som der er nu. Ellers må man undersøge, om udflytningen kan standses. Det siger retsordfører hos de radikale Christian Hegaard til oplysningen om, at kontrollen med TDC's netværk nu flyttes til Rumænien. Jeg vil undersøge, om der er mulighed for at sikre samme sikkerhedsniveau som borgernes personoplysninger, som man har nu. Kan det ikke lade sig gøre, må det undersøges, om udflytningen kan stoppes, siger han. Det drejer sig om hjertet i telenetværket, det såkaldte Network Operations Center på Frederiksberg, der rykkes til Rumæniens hovedstad Bukarest. Derved mister Center for Cybersikkerhed sin kontrolfunktion, og det vækker bekymring hos flere eksperter. En af kritikerne er IT-sikkerhedsekspert John Foley, tidligere analytiker i Center for Cybersikkerhed, som er en del af Forsvars Efterretningstjeneste. Det er stort set tage selv bord for dem, der har brug for og ønsker at komme ind og høre og se, hvad 3 millioner danskere foretager sig. Center for Cybersikkerhed, TDC og Ericsson betoner alle over for politikken, at man vil kunne opretholde en høj sikkerhed fra Rumænien, men parterne kommer ikke nærmere ind på hvordan. Mindst 6 personer er dræbt i en eksplosion ved Kabul Universitet i den afghanske hovedstad her til morgen, og 27 andre er kvæstet i eksplosionen og bragt til hospitalet, oplyser Afghanistans sundhedsministerium på Twitter. Ingen militante grupper har taget skylden for angrebet. Flere og flere vælger oksekødet fra, når de skal fylde indkøbsvognen i supermarkedet. Det viser tal fra Analyseinstituttet Nielsen, som baserer sig på data fra 98% af alle landets supermarkedskæder. Fra midten af 2017 til og med første halvår af 2019 er salget af fersk oksekød faldet med 3,8%. Samtidig er salget af fjerkræ steget næsten 8%. Ifølge Helle Brønum Carlsen, der er lektor i madkundskab ved Københavns Professionshøjskole, er det et udtryk for, at forbrugerne bliver mere klimabevidste. Og det vil ikke være muligt for Danmark at forbyde salg af nye benzin- og dieselbiler fra år 2030, som både den tidligere og nuværende regering ellers ønsker. Det skriver Berlingske på baggrund af et brev sendt fra den polske EU-kommissær Elżbieta Bieńkowska til Folketingets Europaudvalg. I henhold til gældende EU-typegodkendelseslovgivning er et fuldstændigt forbud mod markedsføring, import eller registrering af nye benzin- og dieselbiler i en medlemsstat ikke forenlig med EU-lovgivningen, skriver Bieńkowska til Europaparlamentet, eller Europaudvalget hedder det. Dermed kræver det selv sagt en ændring af EU-lovgivningen, hvis Danmark altså skal få lov til at indføre et sådan forbud. Berlingske er ikke lykkedes med at få en kommentar fra regeringen. Og i dag først på dagen er det skyde med regn eller byer, men i løbet af dagen klarer det op, og der kommer nogen sol og enkelte byer, der kan være med torden. Dog får Bornholm tørt og i perioder lidt eller nogen sol. Temperatur op mellem 20 og 25 grader. Ved kyster noget køligere og svagt jævn vind først omkring syd, senere omkring vest, dog omkring Bornholm fra øst, hedder det. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ebola-udbruddet i den Demokratiske Republik Kongo udgør nu en international sikkerhedstrussel. Det fastslår FN's verdenssundhedsorganisation WHO. Mads Geisler, velkommen til. Tak. Du er læge hos Læger Uden Grænser, og du har selv været udsendt og behandlet Ebola, sidst der var et udbrud. Men allerførst, WHO har besluttet at betegne det her udbrud af viruset i Kongo som en folkesundhedsmæssig krisesituation af international betydning. 3 gange tidligere har et ekspertråd i organisationen ellers afvist at sætte sådan et markat på det dødelige udbrud. Hvad er årsagen til, at man nu kan kalde det for en international sundhedstrussel? Ja, den nyhed, som nok har med størst sandsynlighed har udløst denne her nye betegnelse, det har nok været, at man har fundet en positiv tilfælde, en bekræftet tilfælde i storbyen Goma, som ligger lige på grænsen til Ghana, og som i øvrigt har en stor lufthavn. Så nu har man bevæget sig fra det scenarie, der var lidt mere, som vi kender det i Kongo de sidste mange år, hvor der så har været med mellemrum, har været de her små flash-epidemier, det vil sige meget isolerede landdistrikter, hvor det så har taget lidt tid, før internationalt samfund har kunne stable et respons på benene, men hvor det på den anden side har været meget svært for positive patienter at rejse og bringe smitten videre til andre byer. Og det vi så 2014 og 15 og 16 i Vestafrika, det var så, at man havde udbrud i storbyerne i Vestafrika med masser af transport mellem grænserne, og det var så der, man klassificerede det på samme måde. Og det har nok betydet, at man har tilført enormt mange millioner euro, ikke? Og det vil så sige, selvom det er meget, meget alvorlig ny betegnelse, så vil det nok medføre, at man faktisk får tilført flere ressourcer til bekæmpelsen af smitten nu her. Sidst der var sådan et stort udbrud i Vestafrika, som du siger, i 14-15, der blev 28.000 mennesker smittet med det her virus, og 11.000 mennesker døde. Og du har været udsendt til Kongo for at lære uden grænser og arbejdet med Ebola. Hvad er det præcis for en sygdom? Ja, Ebola, det er en hemorragisk feber. Det er altså en virussygdom, som man har set i Kongo siden 70'erne. Den har nogle forskellige subtyper, det vil sige, alt efter, den har fem familier, og det betyder så lidt alt efter, hvilken mortalitet eller dødelighed, som viruset har. Og typisk så er det en febersygdom, som starter med ret almene symptomer, og det vil så sige, at det er typisk et par dages varende feber, ondt i led og muskler, og så er det typisk gastrointestinal påvirkning, og det vil sige altså kvalme og opkastninger og ondt i maven. Og så i sjældnere tilfælde af 15-20% vil man så se sådan en abnorm blødningstendens, men det er altså ikke noget, man bruger så meget til at afgøre, om folk er mistænkte for at have sygdom eller ej. Det er noget, man ser i lidt senere stadie af sygdommen. Og typisk så går der sådan 4-5-6 dage, så begynder tilstanden at blive mere og mere alvorlig. Og det kan så give symptomer, der ligner sådan blodforgiftning med lav blodtryk, og der er ikke nok væske i kroppen, og karsystemet lækker. Og det kan også være direkte sådan organsvigt, det vil sige, at viruset simpelthen kopierer sig selv i alle kroppens væv, næsten. Og det kan så medføre leversvigt, det kan medføre bevidsthedspåvirkning, og nyrerne kan stå af. Og det er hele det syndrom der, som giver den store dødelighed, og det er typisk efter sådan 6-10 dages symptomer, at man ser den højeste peak af dødelighed. Og det er så med mange undtagelser, fordi det er en ret uforudsigelig sygdom at behandle. Mm. Især i områder, hvor man for eksempel står i et telt og ikke har den vestlige medicins ressourcer til rådighed. Men man skal afgøre, er det her en mistænkt patient? Og hvis det så er en patient med Ebola, hvad kan vi gøre her rent praktisk for at få patienten med høj sandsynlighed til at overleve? Ikke? Så de står så nu her i mange sundhedscentre, og mange af dem ret primitive, hvor man så har etableret Ebola-behandlingscentre i forskellige grad. Det vil sige, at nogen har ret avanceret, de har meget mandskab, de har elektricitet 24 timer i døgnet. Nogle af dem har endda adgang til diagnostiske redskaber og til mere intensiv behandling. Og så er der nogle få centre her i Kongo lige nu, der har adgang til det, der hedder eksperimentel behandling. Og det vil så sige medicin, der formentlig har en effekt på overlevelsen blandt de her Ebola-patienter, men som stadig er på forsøgsniveau. Det vil sige, at man kan ikke bare give det til alle. Det er stadig noget, som skal følge protokoller, og det skal være, der skal være underskrifter og accept af enten patient eller pårørende, og så skal de kongolesiske myndigheder godkende det. Der er 1.600 personer, der har mistet livet i Kongo siden sidste år, hvor at det her udbrud det startede. Det er det næstdødeligste nogensinde. Mads Geisler, hvad er altså risikoen ved, at det har spredt sig til Goma? Nu nævnte du før, at det var en stor by. Altså, vi taler en millionby, ikke? Er det ikke sandt? Hvad er det værst tænkelige scenarie? Det værst tænkelige er, at der nu er aktiv smitte i Goma, og man kan sige, det er jo det, vi så så katastrofalt i 2014, da man så i de tre hovedstæder i Guinea og Liberia og Sierra Leone pludselig fandt Ebola. Og det var altså, dengang var det en sygdom, man ikke kendte, og man havde aldrig set det i en stor by før. Og det kom fuldstændig bag på både lokalsamfundet og det internationale samfund. Nu her trods alt, så selvom det er katastrofalt, at viruset nu er kommet til Goma, som er en millionby, så trods alt, så var man faktisk standby der. Ikke? Læger uden grænser har haft de sidste 6 måneder et isolationscenter standby, og vi var der jo i forvejen, og desuden er der andre aktører, WHO og de kongolesiske sundhedsmyndigheder og andre aktører, så man har ligesom kortlagt alle de største byer i den her region, ikke? Og så har man haft standby-beredskab, og det har man også haft nu. Det vil sige, det er en fuldstændig anden situation. Patienten, han har godt nok passeret nogle sundhedscheckpoints, hvor han har fået målt temperatur. Det kan være, han ikke har feber. Og det kan også være, at han har været bange, og måske har ikke fortalt om sine symptomer, fordi han ikke vidste, hvad konsekvenserne var. Han var præst, denne her patient, formodentlig, så han har haft et risikoerhverv, kan man sige. Ikke? Han kan være, han har lavet begravelser, eller har siddet ved folk, der har været syge og døende osv. i regionen. Ikke? Og så har han så rejst rigtig, rigtig langt, 200-300 kilometer, 18 timers bustur, og normalt regner vi ikke med, at folk, der er syge med Ebola, ligesom har energi og sundhed til at rejse så langt. Så det er ikke helt samme situation som i 2014, hvor man også så det i en stor by, fordi her trods alt har man, kender man til, hvad er symptomerne, hvad er risikoen, og man har fundet patienten, og så vidt jeg kunne forstå på pressemeddelelserne, så har man også faktisk fundet alle de personer, som vedkommende var sammen med i den bus, de kørte i. Og det vil sige, at hvis man har en fornuftig samtale med dem, tager sig tid og er tålmodig og prøver ikke at skræmme folk, så kan man godt forklare de her mennesker. Prøv at høre, I har været i kontakt med en, der har eller muligvis har sygdom Ebola. I skal ikke være bange. Det vi gør nu, det er, at vi vil rigtig gerne komme og besøge jer hver dag de næste 3 uger i jeres hus. Vi holder os lidt væk, vi giver dig et termometer, og så hører vi, hvordan du har det. Har du feber, har du ondt i leddene, har du ondt i musklerne, har du kvalme, opkastning eller en hovedpine eller noget andet symptom, der kan ligne begyndelsen på Ebola. Hvis man gør det hver, og får deres temperatur morgen og aften, hvis man gør det hver dag 21 dage, så kan man sige, bare rolig, no problem, du er frikendt nu her, vi gider ikke komme og besøge dig igen. Det er simpelthen så lavpraktisk, men det er sådan, man skal gøre, og det er også en kvalitetsindikator, så at sige, hvor mange af de patienter, mange af de personer, der har været i kontakt med en formodet Ebola-smittet person, hvor mange af de her personer bliver fulgt hver dag i 21 dage. Så er der det helt anderledes nu her. Det er så, at man har vacciner til rådighed, og det vil sige, at alle personer, der har været i kontakt med en person, der ikke nødvendigvis behøver at være positiv, men bare at så længe man har været indlagt til observation og undersøgelse for Ebola-sygdom, så bliver man tilbudt den her vaccination. Det vil sige, at man gider ikke vente på, at nogen blodprøvesvar er færdig. Man siger, at den her person er en mistænkt Ebola-case. Alle de personer, som den her person har været i kontakt med, vil vi tilbyde vaccinen. Og alle de personer, som de her personer har været i kontakt med, vil vi også tilbyde vaccinen. Det vil sige, at man har to kontaktringe rundt om hver formodet tilfælde af Ebola. Og det vil sige, at nu har vi haft 2.500 tilfælde hernede, og høj dødelighed, og der er givet nok over 150.000 vacciner. Simpelthen fordi man går tilbage og så ser, hvem de har været i kontakt med, hvornår. Det er det. Og det gør man, det gør jo bare ved at sidde og tale med dem. Det gør man ved meget grundigt samtale og folk, og man gør det så hurtigt som muligt, når folk bliver indlagt. Og det er jo folk, der faktisk er i en krisesituation, de er lige blevet indlagt, skal testes for en meget farlig sygdom. Og så samtidig skal man faktisk have en rigtig, rigtig, rigtig grundig samtale. Hvem præcis har de været i kontakt med, og hvilken grad af kontakt har de haft? Fordi hvis man bare siger hej til sine fætter på gaden, så sker der ikke noget. Men hvis du deler måltid, hvis du deler badeværelse, hvis du bliver passet og plejet af din familiemedlem, når du ligger syg og får skiftet natpotte osv., så er det højere og højere risiko. Ikke? Så man har en hel trappe af risiko, når man taler om kontakt. Mads Geisler, du taler om en præst. Er det den her ene præst, der er rejst rundt til forskellige landsbyer og så er blevet smittet med Ebola, som er kilden til det udbrud, vi ser nu i Goma, eller hvordan? Nej, for det udbrud, der er i Goma nu, det er formentlig kun tale om den enkelte person, denne her præst. Okay. Og det har jeg faktisk kun fra aviserne, det her The Guardian, ikke? Og det kan jeg ikke bekræfte. Men det forlyder, at han er præst, og at han så har været sammen med de her mennesker i en bus, og han er så blevet indlagt på et behandlingscenter i Goma, og nu er han så blevet evakueret, skulle han være blevet flyttet op til Butembo, der hvor udbruddet allerede er. Okay. Og det kunne man gætte på, det er måske fordi, han skal have tilbudt eksperimentel behandling, der ikke er til rådighed i Goma. Mm. Og det kan jeg ikke bekræfte heller. Og så resten af det udbrudsrespons, der må være nu her i Goma, det er faktisk at følge de her 21 patienter, som så har haft kontakt med denne her person. Det vil sige, man forventer ikke, hvis det bare er en bustur, at de så også udvikler Ebola, men who knows, hvad kan de have delt et måltid? Eller noget andet. Ja, så det skal klart. Nu følges nu her. Ikke? Ja. Nu talte du selv om vaccinen. Dengang jeg er sikker på, at alle lyttere kan huske det store udbrud i 14 og 15, og jeg tror også for mangens bevidsthed, så er Ebola sådan glædet ud af bevidstheden igen, fordi at man måske bare antog, at det var en epidemi, og den var ligesom overstået. Hvilken effekt har vaccinen, der så blev udviklet, haft? Ja, det er enormt spændende udvikling, og det er et enormt vigtigt våben at have i smittebekæmpelsen. Normalt så har vi vores forskellige sådan helt fast definerede søjler i, hvordan man bekæmper sådan et hæmorragisk feberudbrud. Ikke? Det er jo sådan noget med isolation og sikker isolation af patienter og desinfektion af folks huse, og så er det transport af syge mennesker fra periferien ind til centrale behandlingssteder, så er det sundhedsfremme, så er det sikre begravelser. Og nogle gange så er der sådan noget som malariaforebyggelse også, for at undgå, at man har for mange folk, der kommer med feber og så videre. Ikke? Og nu har man så vaccinationerne også, og i Guinea i 2015 begyndte man at give de her vaccinationer til forskellige ringe rundt omkring i Conakry og i resten af Guinea også. Ja. Og det er jo ret svært at lave god videnskab midt i en katastrofe, sundhedskatastrofe, som Ebola jo er, ikke? Fordi hvordan har man kontrolgrupper, hvordan kan man randomisere folk, hvordan kan man helt blindet vurdere to grupper over for hinanden osv. Det er meget svært, når man er i sådan en sundhedskatastrofe. Mm. Men det viser faktisk i Guinea, man gav den til tusindvis af mennesker, og man fandt, som faktisk var i høj risikozone for at blive smittet med Ebola, og i denne her gruppe fandt man ikke rigtig nogen, der blev smittet med sygdommen. Så, så der havde man en stærk, stærk indikator for, at den er formentlig rigtig, rigtig effektiv, den her vaccine, men det er også svært at konkludere, at nu skal det bare være et lægemiddel, der er tilgængeligt for alle. Ja, det er klart. Fordi du skal stadig have god data, før man giver det til folk. Mm. Ikke? Mm. Og samtidig så lavede man nogle sikkerhedsstudier, så faktisk i Congo sidste år var der også et andet udbrud af Ebola, hvor vi så også lavede en grænse af WHO og tilbød vaccinen nu her i den her dobbeltring. Og udover at man giver det til dobbeltring, så giver man det også til alle det, der hedder frontline workers. Og det er jo sådan noget som ambulancechauffører, der kunne skrive ud og hente folk, og ikke rigtig ved, hvad sikkerhedsstatus er. Det kan være grænsevagter, som skal stå og måle temperatur på folk. Det er jo lige ved grænsen til Rwanda og Goma her, ikke? Og det kan være sundhedsarbejdere især, ikke? Så læger, sygeplejersker og rengøringsfolk, alle folk, der har kontakt med kropsvæsker. Og jeg selv har fået vaccinen sidste år, og mine kongolesiske kollegaer, jeg har arbejdet sammen med, har også fået vaccinen sidste år. Og den har nogle bivirkninger de første halvandet døgn, men sikkerhedsstudien viser nu, at den er altså sikker at bruge med den data, vi har nu. Det er jo kun cirka 5 år siden, vi prøvede den første gang. Mads Geisler, hvis vi bare lige her til slut skal opsummere det, der sker, fordi at der kommer jo en del nyheder i de her dage om det her Ebola-udbrud i den demokratiske republik Kongo, så er det altså ganske alvorligt, at det har nået den her millionby Goma, men I er også altså godt rustet og bedre rustet end ved den sidste epidemi i 14 og 15 til at håndtere det. Det er lidt det, jeg hørte dig sige. Det er det, du hører mig sige, men samtidig er der så ikke i Goma, men i Nord-Kivu og i Turi-provinsen, hvor langt størstedelen af tilfældene er. Der er det jo en helt anden situation, vi ikke har kendt i verdenshistorien før. Det er jo, at det er et konfliktområde, hvor der er væbnede militser og væbnede forskellige grupper, som er meget svært at få overblik over, som faktisk kompromitterer sikkerheden, og som vi drøftede, så kræver det jo enormt meget mobilitet og enormt meget accept og tillid fra lokalsamfundene. Og det er også derfor, at vores præsident nu her, Joanne Lu, hun siger, at okay, lad os tage chancen nu her, hvor det er blevet opklassificeret som international katastrofeniveau. Ja. Lad os tage chancen nu her og reevaluere, hvordan vi virkelig kan styrke, og det er især styrke indsats, og det er jo især at involvere og skabe tillid med lokalsamfundene. Ikke religiøse grupper, ledere, kvinder, især kvinder i landsbyerne, også måske få dem til at virkelig tage ansvar og føle sig som en del og tage medejerskab for bekæmpelsen af smitten nu her. Tusind tak, fordi at du kom herind, Mads Geisler, læge hos Læger Uden Grænser, og fortalte om det her Ebola-udbrud i den demokratiske republik Kongo, som nu udgør en international sundhedstrussel, som FN's verdenssundhedsorganisation WHO har slået fast. Og Mads har altså selv været udsendt til Kongo for netop Læger Uden Grænser for at arbejde med Ebola. Du lytter til Radio 24/7. 3 mænd er blevet dømt til døden for drabet på den 24-årige danske kvinde Louisa Vesterager Jespersen og den 28-årige norske kvinde Maren Ueland. De blev i december sidste år dræbt i Atlasbjergene i

Og hun skrev, at hun håbede virkelig, at de ville få dødsstraf, de her mænd, fordi det ville være den eneste måde, at der kunne komme retfærdighed på. Det er sådan, hun ser på det. I går forklarede hun så også til TV2-nyhederne, at en af grundene til, at hun ønsker dødsstraf, det er, at hun er sikker på, at de her mænd, hvis de nogensinde kommer ud af fængsel igen, at de vil gå ud og begå samme form for handlinger mod andre uskyldige kvinder. Og det er det sidste, hun ønsker. Så er det rigtigt, at den danske families bistandsadvokat havde jo sagsøgt den marokkanske stat for et meget stort beløb. Det blev afvist i går. Til gengæld havde Maren Uglands families bistandsadvokat sagsøgt alle dem, der nu er dømt for 2 millioner dirham. Og det fik de så tilkendt i erstatning. Men man skal bare huske på, og det var også det, som advokaterne sagde, det her det er mænd, der kommer fra fattige kår. Om de nogensinde får de penge, det er uvist, fordi det er familier, der ikke har særlig meget at gøre godt med. Hvor meget er 2 millioner dirham? Hvis jeg lige husker rigtigt, så svarer det til ca. 160.000 euro. Okay. Så 1 million kroner cirka? Det er omkring, hvis din hovedregning er rigtigt. Ja, og det var altså TV2-nyhedernes journalist Sanne Lau Petersen, som var med direkte fra Marokko tidligere på morgenen og fortalte om dommen til de her tre mænd, der er blevet dømt til døden for at have dræbt den danske og norske kvinde i december sidste år. Du lytter til Radio 24/7. Nu er klokken næsten 9, og du står i studiet hos mig igen, Jeppe Søe. Jamen, det gør jeg da. Det er jo hyggeligt. Altså jamen, sådan tilbagevendende så ting hver morgen. Ja. Godt med traditioner. Ja. Hvad skal du søforklare i dag? Jamen, søforklaringen i dag handler en lille smule om det, som i går. Fordi i går, der talte vi om grupper, hvordan grupper opstår. Og der var rigtig mange, der så ringede ind og skrev ind, fordi de troede, jorden var flad. Og rigtig mange af de her mennesker, der jo tror på noget, og det er jo ikke en tro for dem. Det er noget, de ved. Ja. Og så kom jeg til at tænke på, hvor svært det må være, når man ved noget. Mm. At alle andre siger, jamen, du er vanvittig, du er på månen. Eller det ved jeg ikke, om de er, for det månen findes i virkeligheden heller ikke. Men det, at vi i virkeligheden ikke lytter til hinanden. Ja. For det kunne jo, tænk, hvis de havde en pointe. Hvis det viser sig om 20-25 år. Det er altså et modigt standpunkt, du tager. Jamen, det er måske ikke mit eget standpunkt. Men i hvert fald er det jo samtalens standpunkt, fordi søforklaringer er jo en samtale. Ja. Den gode gamle grundtvigske samtale, hvor vi tør tale sammen. Mm. Og der skal vi jo ture også tale med dem, som vi er meget, meget uenige med. Og det prøver vi så at gøre i dag. Har du set den Netflix-dokumentar, der hedder Faldet af i svinget? Ja, den så jeg jo så i går, for lige at sætte mig fuldstændig enig. Er den ikke god? Jo, den er fantastisk, fordi den viser jo et menneske, som er umulig i virkeligheden at få over på en anden side, end den, han virkelig tror på. Mm. Eller ved jo. Og det er jo det, der er problemet. Det er jo ikke noget, de tror. Altså, det svarer til at stille sig over for en, som er meget, meget troende religiøst, og så bare lige få dem til at tro på en anden gud. Det er jo også svært. Ja. Jamen, det er det jo. Ja. Og rigtig mange af dem, der skrev ind i går, jamen, de skrev jo så på sms'en, det her læser du nok ikke op, fordi medierne interesserer sig ikke for det. Og så ringede vi dem op, og så turde de godt alligevel. Så vi har en i dag igennem, som hedder Claus. Jamen altså, det kan man lytte til klokken 10.05. Nu er klokken 9, og der er nyheder.